Kitabın adı Gönül Ticareti. Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar. Seslendiren Yiğit Vatansever. Gönül Ticareti. Bir sabah ona köprü üstünde rastladım. Şapka sağa, kravat sola kaymış. Bol elbise içinde kurada vücudu daha zayıf görünüyor. Ceketinin yan cebinden ağırca bir kitap sarkıyor. Öbür cebi de tıkıştırılmış bir alay gazeteyle şişkin. Serseri bir dalgınlıkla gözlerini yanından geçen bir kadına dikmişti. Bu hayranlık yüzüne alayla karışık bir hasret süzgünlüğü vermiş, yavaşlamış adımlarla yalpalar gibi yürürken birdenbire omuzuna vurarak "Nihat!" dedim. "Bu dalgınlık ne?" Bu ansızın hareketten biraz şaşalayarak cevap verdi. "İşte görüyorsun ya, şu güzel nazenine daldım. Yaş 60'ı çeyrek geçiyor. Hala mı güzel kadın görünce kendini kaybediyorsun? Yok, hayranlığım güzelliğe değil, eleştirilidir." "Ne demek? Şimdi kadınlara gençliğimdeki düşkünlüğümle bakmıyorum. Artık onları düşmanca bir görüşle süzüyorum. Gözlerimle adeta ısırıyorum. Bu düşmanlık neden? İhtiyarlık aklımı başıma getirdi de. Demek artık kadında mutlaka bir kusur bulmak hıncıyla bakıyorsun. Bugünkü kadının kusursuzu var mı? Şu giden kadının şıklığını, güzelliğini kusur mu sayıyorsun? Ne şekilde olursa olsun, sahtekarlık ahlakça nefret edilecek, kanunca da cezaya yol açacak bir şeydir. Bu cezadan yalnız kadınlar, bu göz göre göre sahtekarlık yapanlar affedilmişlerdir. Kadının yüzünde prizmanın güneşten analiz ettiği 7 renkten hiçbiri eksik değil. Bu renkler de ahlakı gibi çabuk uçar. Bir düzine tamirle uğraşılır. Belediye bu badanacılıktan vergi alsa ihya olur. Yüzünü bandıra gibi ala mora kısım kısım boyar. İnceltmek için kaşlarını yolar. Topuk tarafından boyuna 8 santim ekler. Tabiatın verdiği yüz ve endamla görünmeye razı olmaz. Renk kendi rengi değil, boy kendi boyu değil, yaş kendi yaşı değil. Acaba bütün kişiliğinde kadının halis olarak kendinden olan bulabileceğimiz nesi vardır? Yani içten ve dıştan tam ayar, hilesiz kadını nerede bulacağız? Boynundaki inci kendi gibi çoklukla yalancıdır. Çorapları yapma ipektir. Göstermeye çalıştığı ruhi ve mali bütün varlıkları da hep birer balondur. Böyle kadının hali, sahte etikette boyalı yağ satan bakkalın hileciliğine benzemiyor mu? Bu yapmacıklar arasında onda sahici bir yürek bulunur mu? Haksızsın, çok haksızsın Nihat. Bu yaştan sonra da genç kadından kendine doğru yürek arıyorsun. Güzel bir kadının makyajını bakkalın yağ boyamasına benzetmek de yalnız estetikten uzaklaşmak değil, adeta küfürdür. Azizim, bu oyunda ben yandım. Kadın beni estetik güzellikle değil, hilekârlığıyla yaktı. Kim bu kadın? Kendi eşim. Ayrıldınız ya. Başka çare var mı? O halde çektiğiniz acı dinmiş olacak. Hayır. Aile namusuma öyle bir kir bulaştırıp gitti ki, 7 deryanın suyu temizleyemez. Böyle hem konuşuyor, hem de İstanbul tarafına doğru ağır ağır yürüyorduk. Anlattıkça arkadaşımın soluk yüzü ateşleniyor, gözleri parlıyor, sözleri ağzından kıvılcım gibi saçılıyordu. Bu, sokak ortasında anlatmakla bitecek, bu tip bir macera değildi. O, yüreğini boşaltmak ihtiyacında görünüyordu. Bende de dinlemek için bir merak uyandı. Ta yeni caminin arkasındaki sıra kahvelere kadar gittik. Kuşçu dükkanındaki kanaryalar trillerini çekerken, Nihat da içten bir feryada benzeyen hikayesine başladı. Genç yaşımda evlendim. Bu hemen herkesin başına gelen olağan bir kazadır. Karım güzel, çok da zeki. Acı bir tecrübenin verdiği uğursuz bir sonuçla söylüyorum ki, güzellikle zekiliğin birleşmiş olduğu bir kadınla evlenmeye kimse özenmesin. Erkek akılca her zaman dişisinden üstün bulunmalıdır. Bu evlenmeden üst üste iki oğlumuz oldu. Sermet'le Suat. Bu çocuklar bana çok benzerler. Esmerlikleri, gözlerinin renkleri, kaşları, kulakları, elleri, parmakları, tırnakları hep ben. İkisi de küçük çapta benim birer modelim gibidir. Derken efendim, dünyaya bir üçüncü velet geliyor. Bunun bizim soya andırır en küçük bir tarafı yok. Tıpkı kuluçka tavuğun altındaki yumurtalara karışarak, civcivler arasından çıkan bir ördek yavrusu gibi büsbütün başka bir cins. Şunu söyleyeyim ki biz ailece vücut ve çehrelerin uyumuyla övünecek bir güzellikte değiliz. Tabiatın her gün tezgahtan özensiz çıkardığı kaba taslak yaratılmışlardınız. Üçüncü oğlumuz Nüshet de renk duru beyaz, gözler koyu mavi, saçlar lepiska, resim gibi aristokratik botede bir bebek. Gel gelelim ki bu güzellik yılan yavrusu etkisiyle beni zehirliyor. Bu kuşkumu kadına açmaktan uzun bir dirliksizlik rahatsızlığından başka ne çıkar? Tabii suçunu kuvvetle inkar edecektir. Ben onun karşısına günahını reddetmeyecek açıklıkta sağlam bir ispatla çıkmalıyım. Fizyoloji kitaplarını araştırıyorum, profesörlerden soruyorum, babadan evlada esmer bir aile içinde sarışın bir çocuk doğabilir mi? Evet diyorlar. O ailenin geçmiş insanlarından biri sarışın olabilirse, bu yaratılış birkaç göbek atladıktan sonra gelen bir çocukta da kendini yeniden gösterebilir. Bu sözler hiç de yüreğime su serpmiyor. Büyük annemden bir araştırıyorum. Soyumuzda hiç mavi gözlü sarışın kimse var mıydı diye. İhtiyar kadın epeyce düşündükten sonra buruşuk dudaklarıyla anlatıyor. Dedelerimizden Hasekizade Muhittin Efendi'nin torunu Çelebi İbrahim Enver Molla galiba kumral bir adammış. Bu galiba kuşkusu o kadar ezgili bir şey ki bu küçük ihtimalin kuvvetine dayanarak karımın büyük günahından geçmek için çok geniş yürekli olmalı. Muammanın düğümünü çözen falcıyı nerede bulayım? Baba dostu görmüş geçirmiş birkaç ihtiyara soruyorum. Beni kuruntudan öldüren bu şüphe acısına bir çare bulunuz. Bu esmer gömüme, bu kaba suratıma bakınız. Benden Meryem'in kucağındaki yavru Mesih'e benzer meleklikte bir çocuk olabilir mi? Sorduğuma gülümsemeyle cevap veriyor. Oğlum, deli olma. Babasının tıpkı tıpkısı olmaz ya. Tabiatın bu şaşırtmalarına akıl ermez. Baba soyunda sarışın kimse yoksa, belki ana tarafında vardır. Böyle renk başkalığından kuşkulanıp da kadını suçlamaya kalkışmak insaf değil. Her sözün rüzgarına dönen bir şaşkınlıktayım. Bizim soyumuzda yoksa belki karımın geçmiş akrabalarında vardır. Bir sırasını getirerek Behire'nin ağzını arıyorum. O ağır şüphemden hiçbir şeyi sezinlemez bir saflık ciddiyetiyle, "Bizim soyumuzda sarışın çok," diyor. "Ben bir tekini görmedim de." "Nerede göreceksin? Annem saraylı Nevres Hanım'ın saçları mısır püskülü gibiymiş. İhtiyarladığında akpak oldu da öldü. Ondan öncekilerinde sarışın olduğunu söylerler." Nevres Hanım'ın mısır püskülünden davam için ispat çıkarmak güç. Karımın takındığı bu saflık tavrı gerçek mi? Kafamı kemiren şüphenin esasından şimdiye kadar onun hiçbir şey anlamamış olması da olacak şey değil. Bazı sinirli saatlerimde yüreğimin bu acısını başa kakarcasına taşıyorum. Fakat o hiç oralarda olmuyor. Ağır manalı sözlerimi hiç üzerine almıyor. Bu renk vermeme kurnazlığındaki kuvveti beni ürkütüyor. Büsbütün apaçık hücuma da cesaret edemiyorum. Haklı davamda beni haksız çıkaracak bir şirretlikle ağzımı kapatırsa, elimde Nüset'in sarı saçlarından başka tutunacak bir delilim yok. Düşünüyorum, dünyada hiçbir sır ebediyete kadar gizli kalmaz. Mutlaka bir patlak verir. Bunun vakit ve saatini beklemeli. Gerçek iyice meydana çıkarsa ne yapacağımı da bilmiyorum. Silaha davranmak neye yarar? Kadını öldürsem çocuk yine aileye kalacak. O masuma kıymak da büsbütün cinayet olur. Beni çileden çıkaran bir hal daha var. Karım benden olan iki oğluna karşı adeta bir üvey ana kayıtsızlığındadır. Fakat Nüset'in üzerine bütün şefkatiyle titrer. Gösterdiği bu üstün tutuma hepimizi kıskandırır. Ailemize karışarak ana yüreğinden öz çocuklar için olan sevgi payını zorla alan bu yabancının bizden büsbütün ayrı bir yaratık olduğuna bu da bir delil değil midir? Ara sıra kendimi tutamam, dalaşırım. "Hanım, Nüset öz çocuğunda ötekiler üvey mi?" Duygularını bir gülümsemeyle örtmeye çalışarak, "Üçü de evladım ama Nüset nazik yapılıdır. Her şeyden çabuk müteessir olur. Ayrıca bakım ister. O bize benzemez. Benzemez. O Rabbimin gökten indirdiği bir melektir. Onu adeta Meryem Ana kutsallığıyla doğurdum, çiçek koklayarak. Karım hiç üstüne alınmadığı dokunaklı sözümün şeklini değiştirerek tekdire geçer. Aman öyle söyleme. Nusret'in Mesih'e benzemesini istemem. Çocuğunun üstüne neler yoruyorsun öyle? Dikkat ediyorsunuz ya, çocuğunun üzerine. Karımın bu piçi bana mal etmeye çalışan bu cesur iftirası önünde gönlüm bulanır, yüreğim daralır. Hemen haykırmak isterim. O çiçekten değil bir erkekten doğdu. O da ben değilim. Fakat yarayı neşterleyip de cerahatleri ortaya saçmanın daha sırası gelmediğini düşünerek, yüreğimin taşan tehirlerini tekrar içime sindirir, susarım. Sonunda karımın cinayeti üzerine şafak attı. Birdenbire doğan güneş gizliyi aydınlatıverdi. Mallarının çokluğu, parasının bolluğu dillere destan olan padişahın yakınlarından Vahip Paşa öldü. Bütün malını mülkünü kanuna uygun, kanuna aykırı çocukları arasında bölüştürürken, bizim Nusret'e de ayda 400 lira getirir koca bir apartman düşmüştü. Etrafımı saran rezaletin ağırlığı altında ezildim. Bir kuyu kazarken üzerine toprak çöken kuyucu gibi bunaldım. Bu ağır namus yükünü silkinip de üzerimden nasıl atabilecektim? Böyle felaket anlarında intikam heyecanının ilk şiddetine kapılanlar işi kama veya kurşunla temizlerler. Ben bu kadar basit olmak istemiyordum. Tuhaf şey, bilmemezlikten gelme maskelerini atarak ilk yüzleşmemizde sandığım kadar şiddet görülmedi. Bahire çok tabii bir sesle, "Nihat," dedi. Çektiğin şüphe acılarını her gün gözlerinden okuyordum. Fakat ne bende gerçeği söylemeye, ne de sende onu açıkça sormaya cesaret bulunmadı. Bugün sır bir volkan fışkırışıyla kendini ortaya attı. Karımın bu kadar soğukkanlı, heyecansız ve korkusuz sözleri karşısında ben büsbütün alıklaştım. O söyleyip duruyordu. Eski ahlaktan yeni ahlaka geçiyoruz. Böyle olan şeylerde herkes kendi ruh terbiyesini, asillik veya vahşiliğini gösterir. Bu önemli sosyal dönüm alışıksızlığının elbette çok kurbanları olacak. İnsanlar arasında vahşilikle medenilik düellosu daha çok zaman sürecektir. İstersen Hamal Memo gibi bıçağını çek, kanımı dök. Üzerine fışkıracak kızıl kanla kocalık namusunun temizlendiğine inan. Karımın beni yeni morale aşılamak, idmanlandırmak isteyen bu sözleri karşısında taş kesildim. O anda ben ne olmalıydım? Hamal Memo mu, yoksa hafsaladan kurtulmuş geniş düşünen medeni bir mösyö mü? Başım dönerek bu dönüm yerinde durdum. Düşünüyordum. Nereden nereye gidiyorduk? Nikah, kanununa uygun karılık, kocalık, eski aile hayatı, vakitlerini yaşamış birer tarih oyununun perdeleri gibi gözlerimin önünde açılıp kapanıyordu. Benim çenem kilitlendi, karım söylüyordu. İnsan kumru tabiatında bir monogram değildir. Erkek ve kadın çiftlerin hercailiğe esirlikleri yaratılışından beri vardı. Bazı evlilikler arasında dumanı gizli tutuyordu. Şimdi açığa vurdu. İki yüzlülük kalkıyor. Bu daha doğru, belki de daha ahlaklı bir şey, değil mi? Heyecan azabıyla tutulan dilimi açmaya uğraşarak tıkana tıkana Bahire dedim. Özrün kabahatinden büyük. Hamal Memo olmayacağım, fakat senin isteğin gibi havsalsız bir mösyö de olmayacağım. Şurada iyi bir aile kurmuştuk. İki oğlumuz da bu bağı kuvvetlendirmişti. Bu mutluluğun ne gibi bir zevkin sürüklemesine feda ettiğini anlamıyorum. Karım gittikçe ataklığı artan bir anlatışla, "Dur anlatayım. Bu işte zevk, lezzet, neşe yok. İşlediğim suçta zerre kadar bir cinsel zevk veya sevdaya kapılmış değilim. Çünkü senden yaşlı olan o adamın hiç de gönül çekecek bir sevimliliği yoktu." Memolaşıp hemen yumruğumu kaldırarak haykırdım. "Ya bu cinayeti hangi duyguya kapılarak işledin?" Karım bir trajedi mahzunluğu akarak, "Nihat, senin 90 lira maaşınla geçinemiyorduk." "İffetini satarak mı geçinmek istedin?" "İşte gördün ya, pahalıya sattım. Bugünkü ekonomik cinayetlerin arasında bu benimki çok zararsız bir gönül ticareti sayılır. Ben bunu vicdanımdan fetva alarak yaptım. Pişman değilim. O adam öldü. Bu işten vücudumda bir eksiklik yok. Ben yine senin karınım. Nihat, zamana göre yenilenmelisin. Eski hafsalaya bugünün anlayışı sığmaz. Artık kısa keselim. Dayanabileceğimin sonuna geldim. Al piçini defol. Burada bırakacağın oğulların içinde ölmüş bir anasın. Halime acır bir bakışla karımın son sözü şu oldu. Yalnız kendimizle ilgili olan olayı her ne kadar can sıkıcı olursa olsun öfkeyle değil, bundaki çıkarlarımızın milimetreleriyle ölçerek ona göre davranmaya kalkışmalıyız. Nihat, sıkıntın arttığı günlerde beni hatırla. Birkaç saniye dinlendikten sonra karşısındaki sözünün alt tarafını tıkanır gibi bir sıkıntı içinde şöyle yürüttü. Çok sıkıntılı günlerim oldu. Onu hatırladım ama başvurmadım. Elimi bir uzatsaydım avcum parayla dolacaktı. Kirli bir yerden gelen paranın yasal olmaması önündeki irkitli bize nereden geliyor? Duyulursa alem ne der çekintisinden? Bu çekinme olmasa, yani dışarıya bir sızıntı çıkmayacağı sağlamca bilinse, namusu okşayarak bu hediyeyi kabule razı etmek olabilecek sanırım. Eski ve yeni adamın da gizli psikolojisi budur, değil mi? Karımın bu lütufkarlık şeklindeki hareketine karşı da el kaldırmadım. Şimdi o karıştığı modern hayatın şıklığı içinde parasına, güzelliğine ah çekenlerin rakipleri arasında daha genç, şen, ferah içinde kaygısız yaşıyor. Refahı kuran maddelerin hangi zehirli ticaret kaynaklarından geldiği hiç de önemli bir şey değil. Zenginlik, sahibini yaşattığı anlarda eski ve yeni günahların bütün kirlerini de yıkıyor. Karım, ailemizin yarı sefil hayatına ortak olmaktan ayrılmamış olsaydı, yokluk çekecekti. Düşmenin getirdiği maddi rahatı, kadın değerinin sözden ibaret manevi mükafatına feda etmiş olacaktı. Geleneklerden doğan moral prensipleri, hayat yollarının zikzakları içinde ara sıra böyle bir zikzak hızıyla bayır aşağı kayıp gidiyor. O, namussuzluktan aldığı saygı, haysiyet, itibar içinde geniş bir hayat yaşıyor. Biz, namusun üzerimizde yükselttiği kıpırdanılmaz ağırlıkları altında eziliyoruz. Bu da züğürt tesellisi gibi bir şey değil mi azizim? Bu kelimenin icadından yararlanıp yararlanmayanları bana ayırsana bakayım. Konuşmanın hüznü içinde ikimiz de bir dakika sustuk. Sonunda, Nihat dedim, sen karını çok seviyormuşsun. Bu sevda seni yıkmış, moralini de bulandırmış. Karının seni idmanlandırmak istediği rejime karşı da eski bir adam vahşiliği göstermişsin. Evet, bu fikirde babamın moralinden yarı yarıya ayrıldım. Buna bir yontulma diyebilirsin. Uçurumun kenarında. Sinir doktoru Bay Sadi, hastalıklarını nöbetle kabul ettiği sırada muayene odasına ince, alımlı, kibar edalı, güzel bir kadın girdi. Müşteri ve hekim hafif bir reveransla selamlaştılar. Doktor, Maroken geniş koltuğu işaret ederek, ''Buyurunuz hanımefendi,'' dedi. Kadın, zarif eğilmeli bir oturuşla koltuğa ilişti. Odaya hafif bir menekşe kokusu yayıldı. Halsiz bir edayla elini alnına götürdü. Yarım dakika yumduğu gözlerini açınca, nerede bulunduğunu anlamak isteyen bir araştırmayla çevresine bakındı. Sonra başını eğerek düşünür gibi bir tavır aldı. Bir doktorun dikkati karşısında ilk çıkışta geçirilen küçük bir heyecan anıydı. Betbeniz manolya çiçeği solgunluğunda, yüz, elmacık kemiklerini hafifçe belirten bir süzgünlükte. Lacivert yansımalı koyu gür saçların çerçevesindeki bu yüze uzun kirpikli iki kara göz, baktıkça insanı alan üstün değerde bir tablo güzelliği vermiş. Manolya yaprüz nefti elbisesi o çiçekle ilişkisini büsbütün artırıyor. Robu ile uygun şapkasının kenarında o çiçekten yalnız bir konca var. Yüzünde pudradan bir zerre görünmüyor, ne de dudaklarında yakısı henüz kaldırılmış çiğ bir yara kızıllığı. Boynunda kedileri, kuzuları kıskandıracak boncuk dizileri yok. Elleri manikürsüz. Modanın yapmacılığından yaraşır yaraşmaz güzelliklerine cila arayan kadınların zevksizliklerinden kaçan bir sadelik heykeli. Böyle sade kalabilenler, tabii güzelliklerine güvenebilenlerdir. Yüzlerini ressam paletine çevirenler, güzelliklerine herkesten önce kendilerinin inanmadıklarının herkese karşı bir çeşit itiraflarını yapıyorlar demektir. Bu tuvalet düşkünler tabii halleriyle sade görünmekten o kadar korkuyorlar ki, vapurda, trende, tramvayda suratlarını o bildiğiniz süngere yalatmadan 5 dakika rahat duramıyorlar. Bu levent endamlı, menekşe kokulu kadının ökçesi de basitti. 12 santim topuk üzerine bindikten sonra kendilerini servileşmiş sanan bodur kadınların saflıklarıdır ki bu zararlı modayı sürdürüp gidiyor. Bayanın yüzünde modanın yapmacık şatafatlarına düşmeyen tabii güzelliğinden bir gurur gezindiği seçiliyordu. Doktor bu nörastenik hastayı muayeneye hazırlanır bir tavır alarak, "Müsaade eder misiniz?" dedi. Bayan bu isteğe karşı olumsuz anlamda el işaretiyle bir "Hayır" inledi. Doktor biraz şaşırarak durdu. "Hayır mı? O halde hastanın bu muayene odasında bulunuşu neye verilebilirdi?" Doktor bu soruyu gözden göze sessiz bir bakışla sordu. Çabuk anlayışlı zeki kadın cevap verdi. "Benim derdim muayeneyle anlaşılmaz. Reçeteyle iyileştirilmez. Hastalığımın ilacı eczane kavanozlarında bulunmaz. Tıbbi hidroterapi, masaj, kakodilat, döfer bromür, serum falan filan topyekün geçiniz bunları. Presyonuma bakarsınız, nabzımı sayarsınız, kalbimi dinlersiniz ama bu merkez organının hayati açılıp toplanma hareketi asıl derdimin korkunçluğundan size hiçbir şey anlatmaz. Onu bana sormalısınız." Oturduğu koltuğun iki kenarına dayanarak sinirli bir hareketle yerinden kalktı, yine oturdu. Doktora doğru eğildi. Derin bakışlarla onun gözlerini aradı. "Ben bugün buraya vücut hastalıkları mütehassısı bir doktordan ilaç ricasına gelmedim. Gizli günahımı anlatacak bir papaz arıyordum. Maksadım bir muayene cefasına değil, duvarları sağır bir günah çıkarma hücresine sığınmaktır." "Peki, hanımefendimiz, beni bir papaz, burasını da bir günah çıkarma hücresi farz edebilirsiniz." Bayan, baygın süzüşlerle dört yanına bakına bakına, "Burası her sırrı yutan derin bir kuyudur, değil mi? Emin olunuz öyledir." Manolya şimdi daha sarardı. Küçük fakat ölüm halini andırır ve önemli bir sır söyleyecekmiş gibi bir gülümsemeyle yeniden doktora eğildi. Ağlar gibi, "Ben kocamı sevmiyorum," dedi. Doktor kendini tutamayarak tekrarladı. "Kocanızı sevmiyorsunuz." "Sevmiyorum. Öleceğim, sevmeyeceğim." "Nedenini sormak iznini veriyor musunuz?" "Sorabilirsiniz." "Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız?" 28. "Ya o?" 45. "Ne zamandan beri evlisiniz?" 4 yıl oluyor. "Çocuk var mı?" 2 tane düşürdüm. "Bu adamı sevmeyeceğinizi ona varmazdan önce anlamamış mıydınız?" "Anlamıştım. Yalnız sevmemek değil, şöylece bir antipati değil, nefretler içinde boğuluyordum. Ben daha okulda küçük bir kızken bana göz koymuş. Zengindir. Babamın yanında türlü davetler çevirmek için ortaya avuçlarla para dökmekten çekinmedi. Gözyaşları içinde çırpına çırpına beni onun kolları arasına attılar. Ah doktor, zayıfları masumları korumak için meydana getirilmiş hükümler kanun kitapları arasında kapalı dururken, beri yandan orta çağ zulümlerini andırır vahşice haksızlıklar oluyor. Kanun bir kılıçtır, onu kullanacak el ister. Halk içinde yaşı, aklı, kültürü bu işe yarar, eskrime idmanlı kaç kişi bulunur? Sonra da eski geleneklerle beslenmiş hakimlerin düşüncelerini kadına tam hürriyetini verecek yeni ahlakın icaplarından yana çevirmek mümkün müdür? Dünya ne kadar büyük devrimlerle alt üst olursa olsun, dünyada erkek her zaman hakim, kadın her zaman onun emir eridir. kocan, kardeşin, oğlun tepende küstah amirlerdir. Hayat piyasasında kadının değeri düşüktür. Her gün sokaklarda kıskançlık vahşiliğiyle kocaları, aşıkları tarafından bıçaklanarak cesetleri kaldırımlara serilen kadınların felaketlerini gazetelerde okumuyor musunuz? Bu sayısız vakalara karşı hiçbir erkeğin dar ağacında cinayetinin cezasını çektiğini işittiniz mi? Az bir süzgünlükten sonra heyecanla hanımefendi yumruğunu havaya kaldırarak devam etti. Böyle olaylarda kanun şefkati erkekler içindir. Ya ansızın bir öfke ya akılca bir bozukluk falan filan gibi özürler öldürenin yardımına yetişir. Kanunun satırları erkek kafasına göre kadına karşı yorumlanır. Bir kadın kocasının, aşığının üstüne başka bir erkek sevmiş. Vay! Bu korkunç davranışın ağır günahıyla artık zangır zangır yer gök titrer. Gönüldür bu efendim. Sevmez mi? Tabiatta sempati antipati yok mu? Sinirlerimizi cinsin cinsine karşı duyduğu akıl ermez çekiş garipliklerini biz kendimiz mi yaratıyoruz? Gönüldür bu gönül. Operada mızıkayla bağırmıyorlar mı? L'amour est un enfant de bohème. Il jamais connu de loi. Allah korusun, kocası karısını bir erkekle yakalamış. Kadın korkusundan kanepenin altına kaçmış. Fakat vahşi herif tabancayı çekmiş, dan dan, zavallıyı bir külçe haline getirmiş. Doktor beyefendi, tahtaların üzerine akan bu kızıl kan, tabiatın gönüller üzerindeki yenilmez egemenliğini, sempati, antipati denilen sırları etüt eden yeni vicdanlar önünde kıyamete kadar erkeğin vahşiliğini, kadının mazlumluğunu bağıracaktır. İnsanlığın tanımakta çok geri kalmış, müteassıp bir erkek böyle olaylar karşısında şöyle kükrer. Gebertmiş kahpeyi. Oh, çok iyi etmiş. Benzerlerine ibret olsun. Bir ışıklı çeşme gibi renk renk fışkıran bu lakırdı şelalesi karşısında biraz afallayan doktor, hanımefendimiz, o manzaraya karşı bir kocanın düşeceği öfkenin şiddetini insafla niçin göz önünde tutmuyorsunuz? Böyle bir durumda o erkeğin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Bayan ateşlenerek, ne mi yapardım? Müsaade ediniz söyleyeceğim. Kocasına karşı hiç sempati duymayarak gittikçe derinleşen bir nefretin işkencesi altında eriyen kadın artık tabii halini koruyamaz, haşinleşir, hırçınlaşır, sinirliliğin sonuna gelir. Her vesileyle ve her tavırla bu tiksintisini meydana vurmaktan kendini alamaz. Kocaların çok zekileri değil, ahmakları bile bu nefreti fark edebilirler. Kocasından şiddetle nefret eden bir kadını günah üzerinde yakalamak saatini beklemeden önce bırakılmalıdır. Vahşi kocalar, aşıklar böyle yapmıyorlar. Kadın bırak beni feryadıyla anasının evine kaçıyor, deniz aşırı bir yerde kayboluyor. Fakat ne yapsa kurtulamıyor. Kokuya saldıran aç bir kurt gibi belde silah, herif kurbanın peşine düşüyor. Sonunda susadığı kanı avuçla içiyor. Kimi zaman aşığı da beraber öldürüyor. Sorarım size, tiksinilmiş kaba bir erkeğin karşılık görmeyen çirkin aşkı yoluna iki cana birden kıymak doğru mudur? Kanun bu işe niçin şaşı bakıyor? Daha doğrusu baktırılıyor. Niçin bu cinayetler bu kadar sık oluyor? Çünkü cinayeti yapan herif bir cezayla yahut cezasız kurtulacağından emindir. Çünkü böyle bir kadına karşı her erkek diş birer. Cinayette günlerden, haftalardan, aylardan beri sürüp gelen hazırlanma her noktada gözlere çarpıp dururken gene katil hesabına hafifletici nedenler yaratılır. Bu apaçık haksızlıklar kanunun yapılışında mıdır? Zamanımızın bu yolda düşünüş vahşetini gelecek yüzyıl şiddetle reddedecek, düzeltecektir. Kafası bugünkü terbiyeyle ışıklanmış bir koca, kendisini sevmeyen karısının bu sempatisizliği öldürmesini gerektirmeyecek bir cinayet sayılamayacağını bilir. Karısını başka bir erkekle suçüstü yakalamak bir koca için çok acı bir felaketse, o güne kadar sürüp gelen her açık işarete karşı bu sonu beklemenin ağır bir cezası demektir. Sovyetlerde kadınla erkeği birleştiren bağların çok hafiflediklerini görüyoruz. Gelecek yüzyılda bu bağlar büsbütün başka biçimler alacaktır. Bugün bu çeşit cinayetleri işleyenler kendi egoist hayvanlıklarından başka karşısındakilerin tabii haklarına saygı göstermeyi bilmeyen geçmiş yüzyılların küflü kafalarıdır. Bir kadını sevmek o kadın üzerinde bazı hakları olmak için bir sebep sayılıyorsa, kadının nefreti de ondan ayrılmak özrünü gerektirecek yasal bir gerekçe sayılmalıdır. Hep bu fenalıklar kanun kaçakçılıklarıdır. Hep bu ışığa doğru gidiyoruz. Fakat bu olgunluğa varana kadar şehit vereceğimiz kadınların sayıları mezarlıkları dolduracaktır. Bu tuhaf şikayetlerinin heyecanlarından yorulan bayan, başını koltuğun arkalığına verdi. Göğsü kapanıp iniyor, göz kapakları kısılıyordu. Doktor, yarım bardak suya birkaç damla eter akıtarak, "Alır mısınız?" dedi. "Teşekkür ederim." Daha sonra cevabıyla gözlerini büsbütün yumdu. Doktor, bu astenik yüzü incelemeye koyuldu. Bir zaman dinlendikten sonra, sinirli kadın korkulu bir uykudan uyanır gibi birdenbire doğruldu, yine doktorla göz göze geldi. Doktor yumuşak bir davranışla, "Dinlenmek ihtiyacındasınız. Fakat bir iki soruma daha izin verir misiniz?" Baygın ses, "Buyurunuz. Siz kocanızı sevmiyorsunuz ama anlaşılan o sizi çok seviyor. İşte felaket buradan kopuyor ya, duygularımız tersine olarak birbirine çok uygun. Ondan nefretinize yol açan hallerin çeşitlerini de lütfen anlatır mısınız? Peki, işte kordiyal alınacak sıra geliyor. Ne kadar büyük bir mütehassıs, bilgin, duygulu doktor olsanız, yine içinde yandığım cehennemin azabını anlayamazsınız. Bunu hakkıyla duyabilmek için aynı hale düşmüş bir kadın olmalısınız. Sizi zorla kolları arasına çekmek hakkı olan koca bir yılanın nefesiyle zehirlerini ruhunuza akıta akıta kangalları arasında kemikleriniz çatırdarken birkaç kere bayılıp ayılmalısınız. Hali şekli nasıldır bu adamın? Şamandıra gibi, iskele babası gibi kısa, kalın, tüylü, varisli, şişko, bacakları, tırnakları kör, düz taban, ayakları katmer katmer nasırlı, topukları görülecek şey değil. Nefret uyandıracak bu çirkinlikleri kadından saklamak gerekirken o hiç ilgisiz sere serpe oturuşlarıyla bu gudubetliklerini insanın gözüne burnuna sokar. Kalın ense, yüz yuvarlak yüz, ortası çökük küçük burnuyla tam bir buldog kafası. Gamsız, duygusuz adam. Dünya yıkılsa umrunda değil. Ağlanacak şeylere güler, ubur gibi yer, horul horul uyur. Sabahleyin uyanıp da iki kol iki bacağıyla hayvan gibi çatır çatır gerine gerine kaba bir mahmurluk almış şişkin yüzüyle beni döşeye bir çağrışı vardır. Veriniz bana bir yudum kordiyal. Doktorun uzattığı bardaktan süzgün süzgün iki damla aldı. Bardağı elinden düşürecek bir halsizlikle geri verdi. Yine yumuk gözlerle bir zaman dalar gibi yaptıktan sonra, "Ah!" dedi. "Ah doktor! Bana ettiği iltifatları işitseniz iğrençten titrersiniz. Beni yutacak gibi nefesini içeriye çeke çeke, "Ah benim şekerli, ballı, sütlü, kaymaklı karıcığım! Ver bana gerdanının kremalarından! İçir bana kevserini yudum yudum!" Her söz başında tekrarlanan bu karıcığın bayağılığı beni kusturacak bir hale getirir. Benim çilek dudaklı, şekerli gevrek karıcığım. Muhallebici, pastacı, manav dükkanlarında tatlı, mayhoş ne varsa artık ben oyum. Oburun şairliği midesinden gelir. Karıcığım, karıcığım, zuhuriden, karagözden halk diline miras kalmış kaba ağızların sakızı bu bayağı soğuk iltifat beni bitirir. Sonunda istek dolu gözlerini üzerime dikerek saldıracak bir taşkınlık aldığı zamanlarda 5 katlı binadan kendimi aşağıya atacak bir çılgınlığa tutulurum. Bayan ellerini arkaya atarak titreye titreye can verir gibi ağır fakat dolgun bir nefes boşalttı. Gene yumulup açılan gözleriyle süzüldü. Doktor onu bir zaman dinlenmeye bıraktıktan sonra ricalı çok yumuşak bir sesle "Hanımefendimiz," dedi. "Burayı bir confessional, beni itiraf dinleyen bir papaz farz etmiştiniz." "Evet. Bu papazın görev olarak sizden bir sır sormasına izin verir misiniz?" "Buyurunuz." "Kocanızdan şiddetle nefret ediyorsunuz." "Bütün kuvvetimle." Doktor, alçalttığı sesine bir gizlilik yumuşaklığı vererek onun kulağına adeta üfler gibi fısıldadı. "Sevmediğiniz kocanızdan boş kalan gönlünüze girmiş başka bir erkeğin sempatisi var mı?" Bu soru karşısında tıkanma hıçkırıkları geçiren kadının vücudunu ansızın bir spazmoz sardı. Yaralı bir kuş kanadı çırpınışıyla elini doktorun ağzına uzattı. Kısık kısık, "Hay bir susunuz, Allah aşkına susunuz. Uçurumun kenarındayım, burada duralım. Beni daha öteye itmeyiniz. Hayatın en büyük hakları cinayet biçimine sokan öyle zalim durumları var ki. bir baygınlık halinde yalnız biraz kordiyal aldı. Vücudunun el ve elektrik masajlarına izin vermedi. Çok söyledim. Kesildim. Kesildim. Bindiriniz beni arabama. Birdenbire onun gözlerinin önünde açılan uçurumun korkunçluğundan kaçmak istediğini doktor anladı. Fakat bu zavallı kadın için bu kaçış mümkün müdür? Çünkü o kendini kenarında saydığı uçurumun ta dibindeydi. Hasta ruhunun bütün acıları dışarı vuran yalvarma dolu gözlerini şimdi biraz pişman, biraz şaşkın anlatışlarla doktora dikerek itirafların bu kuyuda sonuna kadar gömülü kalır, değil mi? Hiç merak etmeyiniz. Mesleğine saygılı bir doktor bir papazdan daha çok sır tutar. Titreyerek eliyle ücreti masanın üstüne bıraktı. Doktor, ne bir ilaç aldınız ne de bir öğüt. Bayan, kanımda fazla biriken zehirleri biraz döktüm. Bu yeter. Koltuğuna giren iki kişinin yardımıyla bayan yarı baygın bir halde otomobiline bindirildi. Doktor son ayrılış selamıyla bu devası hastanın arkasından acı acı düşündü. Gelecek yüzyılda kadınlığın alacağı tam kurtuluşu bu yüzyılda yaratmaya uğraşan işte zavallı bir ruh hastası. Kıskançlık kurşunlarıyla delik deşik edilmeye hazırlanmış güzel bir vücut, dedi. Hangisi daha zevkli? Bu öldürme işi ortalıkta günlerce heyecan çalkalandırdı. Aldatılan koca aldatan kadını öldürdü. Olan işi adi, hemen hemen her gün olan biten işlerden biri. Hıyanet ve intikam. Öldüren koca, yargıçların önünde beraat edinceye kadar sinirli krizler, ruhi coşkunluklar içinde çok titredi, terledi, terletti. Suçluları tam suç işledikleri zamanda yakalamak için tamam 1,5 yıl gizlice bu hıyanetin peşinden dolaştığını tıkayıcı hıçkırıklarla sarsıla sarsıla anlatıyor. Kendini kaybedip tekrar bulmaya uğraşırken uzun aralıklarla sözü kesiyor, yargıçları bekletiyordu. O sadakatsiz kalbe kurşunu sıkınca sevgili karısı, "Kıyma bana Haşim, ah bilmezsin. Ruhum senin, vücudum bu adamındır," diye aşığını işaret ederek can vermişti. Peyman'ın bu son sözü katil kocanın beynine ateşten bir muamma damgası yakıcılığıyla işlemişti. Bu ne demek olacaktı? Haşim Ulvi ruha inanmıyordu. Bu son aldatıştı. Ona verilen bu blöf ruh şimdi neredeydi? Fakat niçin aldatıyordu? Ölürken bile aldatıyordu. Apaydın iş karşısında. Haşim Ulvi bu hıyanetin belirgin izleri üzerinde karısının aldığı yalancı muhabbet, sahte sadakat tavırlarındaki her zamankinden başka aldatıcılık ustalığına şaşıyor, içten öyle hileli hıyanet yüreği taşırken dıştan o kadar sıcak bir içtenlik gösterebilmesindeki şeytanca yatkınlığı karşısında aklı çileden çıkıyordu. Bu 1,5 yıllık dayanışının azabı içinde yanarken intikam hırsıyla yüzü ateş kesiliyor, gözlerini kan bürüyor, dişleri gıcırdıyordu. Haini öldürmekle yüreğinden hıyanet acısını söndürememişti. Acısını gideremeyen bu ölümün ne yararı olmuştu sanki? Düşüne düşüne duyguları, düşünceleri yavaş yavaş başkalaşıyor, eski şiddetlerini kaybederek ölüden yana dönüyor, yüreğinde Peyman'a karşı acımaya, özlemeye benzer bir şeyler uyanıyordu. Karısının sıcak bakışlarıyla onu okşayan kumru göğüslü, menevişli gözlerinde büsbütün baştan çıkarıcı bir büyücülük kuvveti olamazdı. Bu baştan çıkartmaların sevgiyle karışıklığını şimdi seziyor, bu gerçeği kalpten kalbe akan, hile sığmaz, derin bir anlatımın içtenliğiyle anlar gibi oluyordu. Fakat o halde, aman ya Rabbi! O halde bu koca sevgisini kendisini başka birine vermekle niçin kirletiyordu? İki karşıt sevgi tek bir gönle sığar mıydı? Haşim Ulvi bu çetin muammanın önünde karısının can verirken etmiş olduğu şu itirafını düşünüyordu. Ruhum senin, vücudum onun. Bu sözden doğru bir gerçek çıkarmak ne zordu. Düşüncelerinin labirentleri içindeki aklı dolaşarak pusulayı şaşırıyordu. Peyman'ı birkaç kere rüyalarında gördü. Bağışladı, barıştı. Göğsü üzerinde onu ruhuyla bir edecek şiddetle bir heyecanla sıktı. Bu Haşim Ulvi'yi hayat kabusundan uyandıran garip bir rüyaydı. Ölü kadınla deli kocanın sevinç, mutluluk yaşları birbirine karışmıştı. Yürek çarpıntılarıyla kan terler içinde gözlerini açtı. Niçin uyandı? Keşke bütün ömür bu kısa rüyadan ibaret kalaydı. Peyman'ı öldürmemiş olaydı, rüyadaki bu bağışlama, bu barış, bu kaynaşma mutluluğu hayatta da böylece bir gerçek olabilecek miydi? Ağladı, ağladı. Onu rüyalarında görmekle mutluluk duyduğu Peyman şimdi nasıldı? Gömüldüğü yeri bile bilmiyordu. Haşim Ulvi benliğini törpüleyen bu ruh halinin işkencesiyle ezilirken tuhaf bir mektup aldı. Bilinmeyen bir kalemin ürünü. Kendini tanıtmayan bu kimse ona yüreğinin en derin, en işkenceli sırlarını acı bir içtenlikle açıyordu. Haşim Ulvi, zavallı koca. Cinayetinizin üzüntüsünü, acılarınızın derinliklerini aynı hızla kendi ruhumda duydum. Duruşmanızı dinlerken içimde çöreklenmiş aynı yılan en duygulu damarlarımdan döne döne beni sokuyordu. Sanıyordum ki manevi bir radyo benim gönlümdekileri size söyletiyor. Çünkü ben de bugün aldatılan bir kocayım. Ölmüş karınız yaşayan karımın aynı yaratılıştaki kız kardeşidir. Ben de öldüreyim, iş olup bitsin, öyle mi? Hayat sınavlarıyla kafaları olgunlaşmamış, gerçeğe yabancı, acemi şairlerin ona göklerde mekan verdikleri aşk, insan yüreğinin en aşağılık bir hastalığıdır. Yakalananları yükseltmez, alçaltır. İşte ben alçaldım. Esfeli safiline iniyorum. Bu alçalışımın hikayesi köpekten insana kadar olan aşk kanunlarında işitilmemiş bir devrimdir. Karımın aşkı beni ince damarlarıma kadar cin tutmuş bir şiddetle pençesine almıştır. Cesedimi lime lime etmeden ruhumu ondan kurtaramam. Karıma sıkacağım kurşun onu bitirmeden beni öldürür. İkimiz birden ölelim. Bu bir marifet değil. Cehennemin derinliklerinde neler var? Hüner bu derinliğe inmektir. Azizim Haşim Ulvi, ben bu sevda tekkesinin çilekeşliğiyle büyük gerçeklere erdim. Ölümü aşka deva yapmak ahmaklığından kurtuldum. Söylediklerimden tiksinerek yüz buruşturma. Eski stoisyenler gibi karı kocalıkta nefis ezasını safa yapan bir tür felsefenin mucidi ve tek müridiyim. Bil ki bu hıyanet mabedinde gizli din kullanan başka kocalar da vardır. Biliyorum Haşim Ulvi, dert ortağı Haşim Ulvi. Ruhunda değişen aşk ufunetinin kanlı cerahatleriyle şu anda yüreğinin sızladığını biliyorum. Acıların en korkuncu. Bu ejderin öldürücü dişlerine karşı koyabilmek için ne yapmalıyız? Yavaş yavaş vücutlarını öldürücü zehirlere alıştıranlar yok mu? Koleradan kurtulmak için koleraya, tifodan kurtulmak için tifoya, kuduzdan kurtulmak için kuduza aşılananlar yok mu? İşte ben aşk hastalığının bu serumunu buldum. Aşılandım. Onun kurbanları sürü sürü ahmaklar gibi ben bu dertten ölmeyeceğim. Ve kimseyi öldürmeyeceğim. Büyük babalarımız sadakatsiz aşüfteyi öldürürlermiş. Bu atadan kalma şeyin vahşetinden yüreklerimizi temizlemeliyiz. Aldatıcı düşüncelerin sakatlıkları üzerinde inatla durmak, geçmiş yüzyıllara dönmek demektir. İnsanlıksa yenilenmek çılgınlığıyla çırpınıyor. Ben karımı seviyorum. O da başkasına gönüllü. Ama günahını seçtirmemek için bütün şeytanca ustalığıyla beni idare ediyor. Bırakayım da büsbütün sevgilisine gitsin. Hayır, öldüreyim de aşkım toprağa gömülsün. Hayır, sevmek hayatın en büyük tadıdır. Sevgiyi şiddetlendiren kıskançlık bu tadı da aynı ölçüde büyülüyor. Cinsi duyguları doygunluk haline gelmişlerin karı kocalıklarında ne tat kalır? Karım bana hıyanet cehenneminin alevleri arasında cennetin gülistanlarını gösteriyor. En bayıltıcı güllerini koklatıyor. Cennetin tatlarını cehennemin alevleriyle karıştırarak beni öldürüp öldürüp diriltiyor. Ben bu anlatılmaz zevkin ateşleri içinde aşık kerem gibi tüterek yanıyorum. Dikkat ederim, sevgilisiyle buluşmaları uzun aralıklara uğradığı zamanlarda sinirlenir. Bu özlemle adeta hastalanır. Duygularında bana karşı olan nefrete yakın doygunluğunu bildirmeye çalışarak kendini kollarımın arasına cansız bir bakışı vardır. bu fedakarlığın tepkisini gösteren bir iki hıçkırıkla sarsılır. Beni de titretir. Sorarım. Ne oluyorsun karıcığım? İnler. Sinir hali. O anda benim sinirlerim de en son derecede gerilir. Kollarımın arasında bütün gücümle sıkar, hırpalar, didikler, dişlerim. Onun yüreğinden bu hıçkırıkları koparan kuşkusuz o hain sevdadır. Yatıştırılması bir zamancık uzamış o günahkar sevda. Bu gerçeği benim bildiğim kadar karım da kendisini aç bir canavar hırsıyla ısırışımın nedenini anlar. İşte böyle geçiniriz. Azizim Haşim Ulvi, öyle zehir tiryakileri vardır ki alıştıkları zehirlerin hiçbir çeşidi artık onları tutmaz olur. Sonunda avuçla arsenik yalarlar. İşte ben hayata dayanabilmeyi aşkın bu zehir dolu kadehini çekere sızmakta buluyorum. Dert ortağınız. Haşim Ulvi kendini bir boşluğa çekerken bulantılı baş dönmeleri arasında düşündü, muammayı çözemedi. Yılanı öldürmeli mi, zehrine mi alışmalı? Hangisi daha zevkli? Benim babam kimdir? Mesut anlatıyor. Görüyoruz ki tabiat bütün yaratıklarını döl yetiştirmeye, kuşak üretmeye şiddetle zorluyor. İnsan, hayvan bu dünyayı canlı kalabalıklarla doldurmaktan amaç nedir? Karşılıklı bir ses alamadığımız bu sorunun cevabını yine kendimiz düşüneceğiz. Tabiatın bu zorlamasında kullandığı yaman kırbaç da aşktır. Hepimiz bu silahın şakırtısıyla doğduk. Bazılarımızı şairleştiren, bazılarımızı da canileştiren bu aşk kapanına içimizde tutulmayanımız da yok gibidir. Ahlak ve kanunun vurduğu dizginlerle bu duygunun pratiğinde hayvanların serbestliğinden ayrılıyoruz. Bir takım sınırlanmalara bağlanıyoruz. Fakat en büyük şiddetini bu uğraşta gösteren tabiatla tepişebilmekteki güçsüzlüğünü anlayan kanun bu sınırlamaları gittikçe gevşetiyor. Bunun sonu nereye varacak? Şimdi uygarlıkla vahşiliğin arasındayız. Her iki uç birleştiği zaman uygarlıkta mı çok ilerlemiş, hayvanlığa mı daha çok yaklaşmış olduğumuzu anlayacağız. Ben zamanın kanununa kaçakçı davranan iki günah işleyenin suçlarının sonunda meydana gelme bir ürünüm. Anamı babamı tanımıyorum. 3 günlükken beni bez parçalarına sarıp sarmalayarak cami kapısına bırakmışlar. Ben hangi soysuzların kanlarından akarak dünyaya gelmişim? Gecelediğim cami kapısında nasıl olmuş da kedilerin, köpeklerin dişlerinden kurtulmuşum? Bu aleme yeni açılan gözlerimi nasıl olup da fareler, kargalar oymamışlar? Sırf hayvani zevklerine kapılıyorlar, bu aşıdan hiç beklemedikleri doğal meyve meydana çıkınca şaşıyorlar. Tabiatın insanlara bu zevki, o önemli döl işini gördürmek için verdiğini anlayınca bu zavallı ürünü hemencecik yok etmeye uğraşıyorlar. Hayattaki ilk feryatları hela kuburlarında, bırakılmış kuyularda susturulan zifiri gecelerin kara dalga beşiklerinde uyutturulan bu küçüklerin yasını kim tutacak? İstatistiklerini kim yapacak? Anayı babayı bu cinayetlerinde durdurmak için sosyetenin alacağı bir önlem yok mudur? Bir gün gelip de her ne biçimde olursa olsun doğurmanın ayıp sayılmayacağını kabul edecek kadar cemiyetin ahlak düşünüşünde bir değişiklik olmayacak mı? Bu soruların bazı memleketlerde olumlu hale geldiğini görmüyor değiliz. İnsanlık nüfusu bu kayıptan nasıl kurtaracak? Eski ahlakın utanç kanunlarına uyarak mı, yeni başlayan cinsel serbest rejimle mi? İnsan mı kalacağız, köpekleşecek miyiz? Dünyaya gelir gelmez ters yüzüne geri çevrilen bu ölüm hükümlülerinin haklarını savunma işinde hangi büyük avukatın sesi yükselecek? Beni kundakladıkları paçavraların içinde şöyle bir kağıt bulunmuş. Türk çocuğudur. Bir hayır sahibinin eline geçip de yaşamak bahtına ererse adını Mesut koysunlar. 41 sayısını da soyadı versinler. Mesut 41. Onun masum yüzünü sıcak gözyaşlarımla yıkayarak cami kapısına, Allah evinin eşiğine bırakıyorum. Önce Allah'a emanet ediyorum, sonra kullardan şefkat diliyorum. Hey anacığım, karanlık gecenin ıssızlığında sessizce mabedin sokak eşiğine bıraktığın bir haram ürününe mutluluğu nasıl yaraştırıyorsun? Bana çok acı bir alay duygusu veren bu garip dileğinin arasından gene bir analık şefkati sezer gibi oluyorum. Anacığım, anacığım. İkimizi birbirimize bağlayan bu söz bana ne kadar hoş geliyor. Kim bilir, yenilmez sosyal nedenlerin zoruyla beni karanlık sokağın tehlikelerine bırakmamış olsaydın, sıcak kucağında tatlı sütünü emerek büyüyeydim, o zaman belki ikimiz de mutlu olurduk. Gece rüyalarımda, gündüz hülyalarımda kendimi cami kapısına bırakılmış bir kundakta haykırır, seni üzerime eğilmiş ağlar görüyorum. Bu benim gözlerimin önünden kovamadığım düşüncedir. Uykularımı kaçıran bir musallat. Hiç görmediğim yüzüne türlü türlü biçimler veriyorum. Sen bana karanlık gecelerde görünen, ağlayan, ağlatan, hayalet bir anasın. Belki yüzümde, vücudumda sana ve gene hiç tanımadığım babamdan geçme benzerlikler taşıyorumdur. Bu kalıtımın torunlarıma da geçeceğinden titriyorum. Atadan kalma bir etkiyle ruhça size çekmiş olmaktan ödüm kopuyor. Hayata aktığım oluğun bayağılığına karşın ne olursa olsun namuslu yaşamak istiyorum. Siz kimsiniz, nesiniz? Bir hırsız, bir orospu, namus kurallarından sıyrılarak cemiyet içinde kaçakçı yaşayan iki sefil. Aman ya Rabbi, beynimi yakan bu korkunç düşünceler arasında yüzümün kızartısını avuçlarımın içinde saklıyorum. Doğuş faciamı bilenlerin kuşkulu bakışları altında eziliyor ve kendi kendimden şüpheleniyorum. Ben hangi yaman asıldan gelme bir soysuzum? Anam olacak kadının Mesut adı altında bana 41 numara markasını vurdurmak istemesinin amacı nedir? Bu işaretin kılavuzluğuyla acaba hayatımı adım adım izliyor mu? Hayatımda yaşayan bu hayaletlerin bir gün et ve kemik maddiliğini almış birer gerçek olarak karşıma çıkıp da ben ananım, işte bu da baban demelerinden korkuyorum. Nerede hırsızlığı tutulmuş ihtiyar bir serseri, nerede merkeze sürüklenen yaşlı, yüzü makyajlı, ahlaksız bir kadın görürsem, acaba onlar mı diye heyecanlar geçiriyorum. Gecenin kara sessizliği içine bırakılan kundağı köpeklerin dişlerinden Nasuhi Efendi adında bir hayır sahibi kurtarmış. Beni öz evladından hiç farksız bir şefkatle büyüterek yetiştirdikten sonra da kendine damat etmek lütfunda bulundu. Dünyada kötülerin fenalıklarına karşı kefaret yerine geçen iyilerin bulunduğu da inkar olunamaz. Yoksa bu alem dayanılmaz hıyanet bir anarşi dünyası olurdu. 31 yaşında resmi önemli bir kuruluşun ikinci şefiyim. Refah içindeyim. Kız ve oğlan iki de nur topu gibi çocuğum var. Çevremden her zaman itibar, saygı görüyorum. Bu nimetlere, bu saygılara hakkımı ispatlamak için bataklıktan kurtulan ruhumun olgunlaşmasına uğraşıyorum. Kurtarıcı babalığım Nasuh Efendi, kim bilir nasıl bir düşünceyle kundağımdan çıkan kağıdın ricasını yerine getirmekten kendini alamamış, bana Mesut 41 adını vermiş. Bir gün içeriye giren odacım Mustafa, gizli bir şey söyleyecekmiş gibi bir davranışla kulağıma eğilerek, kılıksız, ihtiyar bir kadın sizinle özel görüşmek istiyor. Sağmaya uğraştım, bir türlü defolmuyor, dedi. Birdenbire titredim. O zamana kadar bütün gecelerimde kabuslar içinde beni titreten o korkunç hayalet, işte sonunda maddileşerek gündüz aydınlığında apaçık karşıma çıkıyordu. Ne tutum almalıyım şimdi? Rahatsızlık veren bir dilenci gibi anımı kovmalı mıyım, yoksa insancıl bir oğul gibi karşılamalı mıyım? Hangisine layıktır bu kadın? 9 ay beni karnında taşıdı. Ayıbını örtmek için binlerce benzeri gibi beni boğmayarak cami kapısına diri bırakması da analık yüreğinin bir görünüşü sayılmaz mı? Odacıya, çağır gelsin, fakat onun burada bulunacağı süre içinde içeriye kimseyi bırakma, dedim. Açılan kapı, içeriye giren ufak tefek bir kadının üzerine kapandı. Yırtık pırtık bir işçi kıyafetinde. Gıdasızlıktan yüzünün buruşuk derisi anemik bir toprak rengi almış. Aç hayvan bakışıyla üzerimde dolaşan gözleri kuru. Ben hiçbir şey anlamamazlıktan gelerek çatık bir suratla sordum. Kadın, ne istiyorsun? Boynunu bir yana eğdi. Bakışı baygın bir süzgünlükle tatlılaştı. Heyecandan göğsü kabarıp iniyordu. anlaşılmaz bir şeyler kekeledikten sonra, "Söyleyemeyeceğim, tıkanıyorum," dedi. Aramızda acıklı bir sır vardı. Ama bunu söylemeye nasıl cesaret edecekti? Yaşlı kadının sönük gözlerinde şimdi uzun bir hasretin ateşleri kıvılcımlanarak yüzüme baktı, baktı, sonunda baygınlık geçirir bir halde yüzüstü yere kapandı. O kuru gözlerinden şimdi sıcak yaşlar boşanıyordu. Aynı heyecanla benim yüreğimi de çarpıntı aldı. Dayanıklılığımı korumaya çalışarak, "Kalk kadın, ne oluyor?" dedim. Halsizce doğruldu, sevgi pırıltıları seçilen gözlerini bana dikti. İniltiye benzer bir deyişle, "Mesut 41, izin ver birkaç dakika yüzünü göreyim," dedi. Şimdi daha üzücü bir dikkatle göz göze geldik. Aman yarabbi, toprağa dönmüş sefalet örneği bu iskelet yüz içinde bile bana ne kadar benziyordu. İçimden patlayan bir damarın sıcak kanı ığıl ığıl içime aktı. Ana oğul, kanlarımız kaynaşıyordu. Ben 30 yaşından sonra ana sesi duyuyordum. O, cami kapısına ağlar bıraktığı kunda koskocaman bir adam olmuş görüyordu. Aramızda gittikçe artan ısınmayı fark eden kadın, beni yumuşatan hıçkırıklar içinde, "Oğlum, ben ettim, sen etme," diye yalvarıp inledi. Cinayetinden utanır bir davranışla iki avucuyla yüzünü kapadı. Boğula boğula ağlıyordu. Ben de tepeden tırnağa kadar bir spazmoz geçiriyordum. Fakat içimdeki yumuşamayı yenmeye uğraşarak, "Kadın, analık iddiana karşı çıkarak ben seni şimdi karşımdan kovabilirdim. Ama aldığım terbiyeyle yükselen vicdanım bunu yapmama elverişli değildir. Çünkü yüzünde analığımın inkar edilemez izlerini taşıdığını görüyorum. Evet, kuşku yok senin oğlunum. Bir şartla günahını affetmeye de hazırım. Sorularıma doğru cevap verirsen." Anam şimdi bana biraz daha yakınlaştı. Titreyen kansız dudaklarıyla, "Veririm evlat, veririm. Allah bir, doğru cevap veririm. Cami kapılarına, karanlık sokaklara bıraktığın çocukların ben kaçıncısıyım?" O gene şimdi elleriyle yüzünü örterek iki hıçkırık arasında cevap verdi. "Üçüncü çocuğum, üçüncüsü." "O kardeşlerim ne oldu?" "Sorma da söylemeyeyim. Sokağa bırakılan daha yeni canlanmış et parçası ne olursa. İşte yalnız sen kurtuldun. Allah yalnız sana acıdı. Hayattan yalnız senin nasibin varmış." Şimdi anamdan çok ben titriyordum. Soruda devam ettim. "Babam kimdir benim?" Anam bir bilinmezi çözmeye uğraşır bir dalgınlığa vardıktan sonra, "Uzun zaman elinden yakamı kurtaramadığım Teke Hasan adında yarı deli bir sarhoş. Şimdi nerede?" "Bir hırsızlık ve öldürme suçundan 7 yıl ceza yedi. Hapishanede öldü." Oh, o büyük üzüntüm arasında babamın ölümü sevinciyle yüreğim biraz ferahladı. "Babam bir hırsız, bir katil, anam işte böyle bir hayduda yaraşır bir dişi. Bu iki sefilden doğan ben bir gün gelir de soya çekim yoluyla bu soysuzlara çekecek miyim?" Bu kuşkunun yılanı içimde gene kıvranmaya başladı. Umutsuzluğum derindi. Yoksa gördüğüm öğretim, aldığım eğitim sonunda damarlarımdaki pis kan temizlenmiş miydi? Anamı bir zaman iğrenç getiren bir acımayla seyrettikten sonra sorguya giriştim. Vücudundan kopan bu yavrucakların kundaklarını sokakların karanlığına bırakırken İçinde hiçbir acı duymaz mıydın? Duyardım oğulcuğum. Yüreğim sızlardı ama elden ne gelir? Nikahsız erkeklerden olan çocukların toplumda yeri var mı? Ve sonra beslemeye anada babada güç, onları ne diye, ne adla, kime tanıtabiliriz? Bizi çirkefte bırakan sosyetenin bizden çoluk çocuk beklemeye hakkı yoktu. Kazara büyüyerek alınlarına piç damgası vurulan çocuklarımız da hayatta bizim birer örneğimiz olmuyorlar mı? Ne yarar olacak onlardan dünyaya? Şu soruyu sormaktan gene kendimi alamadım. Benim Teke Hasan'dan olduğuma kesin kesin emin misin? Ne bileyim oğul, sana doğru söylemeye söz verdim. El karıları nikahlı kocalarına bile hıyanet ediyorlar da biz bu nikahsızlara mı sadık kalacağız? Artık başım dönüyordu. Ben bir babadan değil, 8-10 günahkardan peydahlanmışa benziyordum. Söyletmek istediğim bu kadını şimdi susturmak helecanlarına düşüyordum. Fakat o artık kızışmıştı. Doğrusunu istedin, ben de yalansız söylüyorum. Biz dinsiz, imansız, dünyaya hayırsız oluruz. Yaradana kızgınız. Bizi böyle yapan Allah'a neye şükredelim? Hakkımıza cezadan başka bir şey düşmeyen sosyeteye hayırlı olmaya niçin çalışalım? Nemiz para ederse onu satarız. Bulunca çalışırız. Açlıktan ölecek değiliz ya. Kaç kere mahkum oldun? 5. Gazetelerde okumadın mı ünlü fındık Hatice'yi? Keşke anam bu kadar da doğru söylemeseydi. Ne düşüneceğimi, ne diyeceğimi şaşırmıştım. Derin bir üzüntünün karanlıklarında ruhum boğulurken kadın söyleniyordu. Oğul inan, için rahat etsin. Kendimi sana tanıttıktan sonra artık namusumla yaşayacağım. Halime bak, artık bu sefil hayatımın sonundayım. Açlıktan ölsem de gam yemem. Gençlik benden gitti. Artık nemi satacağım? Artık çalıp çıkmayı da beceremez bir duruma geldim. Namuslu olacağım. Namuslu. Doğru mu söylüyorsun anne? İnan ki doğru. Şimdiye kadar söylediğim yalanlardan ne yarar gördüm ki bugün doğru söylemeyeyim. Seni görünce ruhum değişti. Kötülükle iyiliği fark ettim. Ah ah. Ben de kundaktayken eğitimci bir Nasuh Efendi'nin eline düşmüş olsaydım, yalan doğru, o zamana kadar hayatın bu kadar doğrucu iğrenmesiyle sarsılmıştım. Öyle anadan, öyle babadan doğmak cezasına uğramak için benim ne kabahatim vardı. Demek ki hep temiz doğuyoruz, ne olursak sonradan oluyoruz. Ben bu sefillerin ellerinde büyüyeydim, polisi yoranlardan, hapishaneleri dolduranlardan biri olacaktım. Düştüğüm durumdaki en ucuz yolu bu uğursuz söyleşmeyi kısa kesmekte buldum. Kadın dedim, seni affedebilmemdeki şartların en önemlisini şimdi söyleyeceğim. Buyur oğul, buyur. Bu kapının dışında bir odacı oturuyor. Evet, her ay başında geleceksin, o sana 30 lira verecek. Anamın donuk gözlerinde sevinç şimşekleri çakmaya başladı. Anladım ki bu 30 lira onun sefil son hayatını varlıkla dolduracak önemli bir paradır. Minnet yaşları saça saça ayaklarıma kapanmak istedi. Geriye iterek, en önemli şartım da şudur. Bir daha bana görünmeyecek, varlığından aileme de hiçbir şeyi sezdirmeyeceksin. Peki evlat peki, seni bir daha görmemek bana çok acı gelecek ama dişimi sıkacağım. Bu odadan çıktıktan sonra senin için ölmüş bir ana olacağım. Bir daha adımı işittirmeyeceğim. Merak etme. Pek çatık durduğum için bana yaklaşmaya cesaret edemedi. Gene uzun bir secdeyle yere kapandı. Sulu sepken bir yasla tahtaları öpüyordu. Sonra bir humma hastası titremeleri ve kesik davranışlarla ayağa kalktı. Kapıya doğru yürürken her adımda bir başını çevirerek yaşlı bakışlarıyla beni süzüyordu. Son sözü şu oldu. Senden yaşlar dökerek ilk ayrılışım cami kapısında oldu. İkincisi de bu. Ne kadar kötü olsam da anayım. İnan yüreğim kanayarak gidiyorum. Bu sözlerle son vedasını yapan anamın gözleri karşımda derinleşti, derinleşti, boğmak için beni içine çeken birer üzüntü ummanı oldu. Biz her olduğumuz şeyi iklimin, çevrenin, doğuşlarımızdaki soyluluk, soysuzluk rastlantılarının etkileriyle oluyorsak, zenciye niçin siyahsın, Mecnun'a niçin delisin, Zeki'ye aptala niçin böylesiniz diyebilecek miyiz? Fakat katile niçin öldürüyorsun, hırsıza niye çalıyorsun diyebiliyoruz. Bu determinist felsefe içinde olan fenalıkların baş sorumlusu kimdir? En büyük suçluyu arayalım. Düşün, bulursun. İşte o. La yesel amma yefal. Çocuğumun babası. Çamlıca sırtında kübik pencereleriyle Marmara'ya bakan köşkün bir dreddot kabilesini andıran balkonunda Nedim Uğur dalgın, çevrenin güzelliğini süzüyordu. Beyaz önlüklü, zarif boneli hizmetçi kız getirip epey çeşitli yüklü kahvaltı tepsisini küçük masanın üzerine koydu. Bu ufak tıkırtıyla kederli dalgınlığından uyanan Nedim sordu. Bayan nerede? Odasında efendim. Söyle gelsin. Birkaç dakika sonra hizmetçi kız ters cevabı getirdi. Canı istemiyormuş. Nedim, ruhunu didikleyen sıkıntının sinirli sarsıntısıyla düşündü. Artık dayanıklılık ölçüsünün civası kabını patlatacak dereceye yükselmişti. Evlilik mutluluğuna ermek maksadıyla gücünün yetebildiği fedakarlıklardan çekinmeyen koca, eşinden her zaman gördüğü bu sevgisinin tersi bıktırıcı davranışlarla bahtsızlanıp duruyordu. Artık yetişir mırıltısıyla yerinden fırlayan Nedim, karısının oda kapısını yokladı. İçeriden kilitliydi. Güm güm vurarak tıkanır bir sesle, "Aç Şükran!" dedi. İçeriden ezgili, titrek cevap geldi. "Bana dokunma Nedim, insanlardan kaçıyorum." "Ben kocandan da mı?" "Evet, sen de insan değil misin? Sen kendin de insansın, kendi kendinden kaçabilir misin? Onun çaresini de düşünüyorum. Sendeki bu anormal hallerin, bu çekilmez densizliklerin çok önemli bir nedeni var. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ama bu sırrı yüz yüze ortaya atmaktan çekiniyoruz. Bilinip de saklanan sır, sır olmaktan çıkar, kanı zehirleyen bir hastalık olur. Açıkça söyle, birbirimizden kurtulalım. Apacık bir gerçek önünde tersine bir inatla her iki taraf için bu geçimsizlik acısını uzatacak budala kocalardan değilim. Herhalde çabucak çaresine bakacağım. Bu ruh hastalığını benden değil, doktorlardan sor. Sordum, bir şeyciği yok diyorlar. Sözüm ona, bu adı doktor cahillerin aldanışlarına inanıyor musun? Hay hay, çünkü benim yanımda iştahın yok fakat bensiz pekala yer içersin. Alemle güler konuşursun. Yalnız bana karşı somurtkan ve dilsizsin. İnsanlardan kaçıyormuşsun. Hayır, toplum içinde kaçtığın tek bir insan var, o da benim. İçeriden anlaşılmaz, kesik, sinirli, siteme benzer mırıltılar duyuldu. Bu zayıf söylenişlere Nedim Uğur gür sesle karşılık verdi. Arif Şehla'yı pazar akşamı Dine'ye çağıracağım. İşte sana 3 gün önceden haber veriyorum. Şimdiden tuvaletine başla. Saçlarının ondülasyonunu yaptırt, kaşlarını bir günlük hilal kadar yol. Kremler, iksirlerle derini tazelendir. Yüzünü en çok açan robunu giy. Arif'i çıldırtacak koket bir kadın ol. Ben de kocalık sıfatından payıma düşen övünçle mutlu olayım. Paylamalarıyla balkona yürüdü, tıkanmıştı. Kahvaltıya el sürmedi. Sabahın hafif sisleriyle tüllenen Marmara'ya daldı. Beyin karıncalarından derin bir düşüncenin labirentleri arasında işe çıkar bir yol arıyordu. Bu birçok kocaların uğradığı klasik, hemen hemen gündelik olup biten işlerden biriydi. Aynı felakete başkalarınca bulunan çare nedir? Boyuna dayanmak mı? Buna imkan kalmayınca hangi taşa başvurulur? Bir suçüstü yap, karıyı öldür. Aleme küçük bir heyecan zevki verecek bir gazete konusu ol. Aile namusun gıcırlı sakız gibi ağızlarda çiğnensin. Mahkeme, skandal, Adem babanın yaratılışından beri aynı olup biten işlerde en kültürlü insanla en kaba hamalın tutuldukları içgüdü hayvanlık budur. Gözlere kan bürüttüren kıskançlık ve ölç alma hırsı. Öldürüp ölmek. Nedim Uğur kendini bu banaliteye kaptırmak istemiyordu. Şükran gebeydi. Hem de vakti yakın. Nedim karısına doğumun son devresinde bir kazaya uğrayacak kadar fazla mı çıkışmıştı? Beynine hücum eden kuşkuların acısıyla eziliyordu. Birkaç gün düşündü. Sonunda Arif'le yüz yüze açıkça konuşmaya karar verdi. Öyle ya, madem ki sevişiyorlar, madem ki tabiatın sempati antipati denilen elimizde olmadan meydana gelen iki karşıt duygusuyla duygulanıyoruz, o halde Şükran'ı ben bırakayım, o alsın. Bundan daha tabii bir hareket olur mu? Onları birbirinden soğutarak kendimi zorla karıma sevdirmek için cinayetlere kadar varmaktan ne çıkar? Bu durumda hemen bütün insanlık körü körüne niçin cinayetin karanlık kuyusuna düşüyor? Bu herkesin yaptığı işte ben bir başkalık gösteremez miyim? Bu çok bencil duyguda gözleri kararanlara güzel bir örnek olmak umudu bana çektiğim acıların acısını ödüyor. Bu özgecil kararı sonunda Arif Şehla'yı Beyoğlu Büyük Otellerinden birinin özel kabinesine davet etti. Genç aşık bu çağrıya uzun düşüncelerden sonra korku heyecanları içinde katılabilmişti. Şükran'ın kocasını buz kaplar içinde şampanyalara varıncaya kadar ince bir zevkle hazırlanmış, zengin bir sofranın başında buldu. Güler yüzle dostça selamlaştılar. Arif Şehla bu yalandan içtenliğin tatlılığı altında gizlenen acı bir öç alma kuşkusunun verdiği heyecanla titremekten kendini alamıyordu. İlk kadeh tokuşturmalardan sonra konuşulacakların acılığından hiç renk vermeyecek şen bir davranışla söze başladı. Davetime gelmekle gösterdiğiniz içtenliğinize teşekkür ederim. Bu içtenliğinizin arkasından yapacağınız bir açıklama içtenliğiyle beni minnettar edeceğinizi umuyorum. Medeni sosyete adetlerinin önüne geçilmez kusurlarıyla acılar çekiyoruz. Genç, güzel karılı bir erkeğin evine vakitli vakitsiz yine genç bekar misafirler kabulünden doğan flört olayları bu kusurların ilk serisini meydana getirir. Erkek, kadın, iki genç arasında gizli kaynaşmalar başlar. Kaçak aşk her tehlikeyi göze aldırtacak kadar tatlıdır. Sevda bir gömlekmiş, ya yeninden ya yakasından mutlaka kendini gösterirmiş diyen bir atalar sözü var. Az vakitte gömleğin bu ateş rengi dışarı vuruyor, gizlilik sözde kalıyor. Koca her şeyi hissediyor, biliyor. Dedikodu etrafı sarıyor. Ya hemen ya uzunca bir dayanmadan sonra bu sevişme gazetelerde her gün benzerini okuduğumuz vahşi bir faciayla sonuçlanıyor. Arif Şehla bu kısa iddianameye uygun bir cevap bulmak için dolu bir kadehi hemen susuz çekti. Boğazını yakan içkinin zihnine vereceği açıklıktan medet umarak, "Beyefendimiz," dedi, "iddianız bir dereceye kadar olağandır fakat genelleştirmeye olanak yoktur. Kadın ve erkek, medeni gençlerin aile onurlarına dokunmayacak bir eğitim çerçevesindeki içten ahbaplıklarını nasıl inkar edebiliriz? Böyleleri de yok mu? Böylelerinin varlığı birincilerin varlığına engel olmaz. Konuşmamız bu iki sınıftan birincisi üzerinedir. Mesela karım Şükran'la sizin aranızdaki flört gibi." Konuşma kapalı aktığı mecra borusunu birdenbire patlatmıştı. Arif Şehla bir iki yutkunma arasında gülümsemek cesaretini göstererek, "Efendimiz bu suçlamayla pek kuru bir kuruntuya kapılıyorsunuz. Bendeniz lütfen dostluğuna kabul olduğum namuslu bir ailenin kadınına aşkını ilan edecek düşkünlükte bir erkek değilim. Eşiniz de böyle bir kandırmaya uygun cevap vermek yaratılışından çok uzak bir kadındır. Bu gerçeğin kesinliğine inanınız." Nedim Uğur bu cesur inkara gülümseyerek, "Yumuşak yüzle başladığımız konuşmayı yine öyle yumuşak bitirmek istiyorum. Ben korkunç bir koca değilim. Sizin de yalancı olmamanızı gönlüm diler. Sosyetenin bazı noktalarda yalancılık günahını kusur saymayacak ahlakçı hoşgörüleri vardır. Medeni gerekçeyle söylenen birçok yalanlar vaftizle gerçekleştirilir. Biz bu zamana moral oyununun gülünç aldatmasından kaçarak açık vicdanla görüşeceğiz. Ben aldatılmış bir koca öfkesi göstermeyeceğim. Siz de aldatan bir aşık kurnazlıklarında direnmeyiniz. Her gün sayısız kurbanlar veren bulaşıcı bir hastalık olan bu aşk vebası üzerine fenni bir söyleşi yapalım. Bu işte ahmakça değil, tabii psikolojik zorunlulukları göz önünde tutarak teknik bir karar verelim. Karımla aranızdaki sevişme ispat gereği devresini çoktan geçirmiştir. Bunun bir gerçek olarak konuşmanın başına perçinledikten sonra daha az önemli olmayan ayrıntılara geçelim. Koca ve aşık karşı karşıya durumumuz çok acı olduğu kadar da önemlidir. Biz bu sonu gelmez davanın akla vicdana uygun bir medeni çözüm yolunu arayacağız." Arif Şehla bu çok realist iddianın gelişmesine göre söz yönetebilmek için karşı çıkma ya da onaylama yoluna gitmedi. Biraz sarardı. Bekliyordu. Koca devam etti. "Evet, çok acı durum. Bu ruh acısı hangi hayvani damardan geliyor? Yukarıdan beri söylediğim gibi bunu çözmek için ben kocalık, siz de aşıklık durumlarından çıkmalı, işi sırf tarafsız, objektif bakımdan incelemeliyiz. Karılarını aşıklarının kolları arasında yakalayan kocaların tuttukları ani bir delilikle sahneyi bir kan buharı kaplıyor. Kızıl divane kesilen bu zavallılar hayvani asıllarına dönüyorlar. Hemen yüreklerinin yırtıcı vahşetinden gelen öldür emrinin sürüklenmesine kapılıyorlar. Oysa bu korkunç anların göz karartıcı tehlikesinden bizi ancak soğukkanlılıkla imdadımıza çağıracağımız ağırbaşlılık ağırdan almak kurtarabilir. Ataklıkla yapılacak öldürme değil. Bu kan ve mezar sonuncu işin tehlikeli güçlüğünden kıymığını bile çözümlemiş olmuyor. Kadın ölümle susturuluyor. Ne olduğu anlaşılmaya kalkışılmayan yara toprakla örtülüyor. Bu irinin binlerce benzeri toplum hayatında cerahatlerini saçıp duruyor. Kadın niçin gönlünü kocasından alıp da başkasına veriyor? Bu fantazya hercailiği midir? Yoksa bünyenin, ruhun yenilmez bir sempati antipati zorlaması mıdır? Biz aşık ve koca ilk defa kendimizi bu hayvanca kör vahşilikten kurtaracak olan şeyin psikoloji bakımından büyük önemi önünde insanca düşünelim. Ben karımla aramızdaki duygu başkalıklarını, cinsel zevksizliklerimizi anlatacağım. Fakat saklı gerçeği aydınlığa çıkartmak için bu ruhla ilgili işin pozitif ve negatif iki ucunu birleştirmek zorundayız. Söyleyiniz, ilk kaynaşmanız nasıl oldu? Siz mi karımı ayarttınız, o mu sizi? Yoksa aranızda karşı konulmaz bir sempati patlamasıyla yıldırım çarpmasına mı uğradınız? Tabiatta ağır ağır sevişmeler, birdenbire tutuşmalar var. İnsanlık görevinde göz karartan ne çeşit tutkunluktur bu sizinkisi? Aşk isteğe bağlı değildir. Ama sevginizde düşünmeye biraz yer kalmış olsaydı, siz kocasız bir kadın seçebilirdiniz. Karım da evliliğin kutsallığına kuşku getirmemek için sizin kandırma yolundaki tutumunuzdan kaçma çareleri arardı. Bu sosyal insani yasağa teptirtip sizi öteye geçiren tabiat zorlamasının şiddet derecesini anlamak isterim. Aman vermeyen gönül çekmesinin, kendini günahtan korumaya olanak bırakmayan ruhsak mazeretlerinizi kabule hazırım. Karşınızda sorduklarına karşılık bekleyen adam bir koca değil, hükmünü ceza kanunlarından alan bir adalet hakimi hiç değil, konuda epey deneyler geçirmiş tarafsız bir ruh doktoru var. Siz de kendinizi bu olayın kahramanı olarak değil, nötr bir yolda görünüz. Kendinizi kendiniz hesabına ve kendinize karşı söylemek için yeminli bir tanık görevi almış sayınız. Hiçbir koca ve aşığın yapmadığı bir işi görelim. Her davada birbirinin iddiasını çürüten iki avukat ağzı açılır. Biz ikimiz tek hak mihrabına dönelim. Hakikatten korkmayınız. Size karşı da olsa selamete ancak onunla varılır. Ürkütülen hakikat bir umacı aşağılığına indirilmiş olur. Oysa biz onun en sevimli yüzünü aramakla yalanların zehirli saldırılarına karşı siperlenmiş oluruz. Konunun şimdiye kadar vermiş olduğu kurbanları üst üste yığsalardı, bir ikinci Himalaya meydana gelirdi. Biz egoistliğimizi çiğneyerek bu tepeden kıskançlık şehitlerinin ruhlarına Fatiha okuyacağız. Yalan inandırmalara alışkın ağzınız sussun, vicdanınız söylesin. İçtiği birkaç kadeh rakı Arif Şehla'nın beynini alazladı. Bulutları parlayan şimşek gibi sıkılganlığını yırttı. "Peki Bay Nedim, peki," dedi. "Beni gerçekten zor bir duruma koydunuz. Yalan söylemekten mi, işitilmedik bir felsefe yürüten kocanın gizli niyetinden mi korkayım? Bize tam bir itiraf yaptırıp da gerçeği ağzımdan dinledikten sonra öç alacaksanız bu sözlerinizi bir boşuna zahmet sayarım. Felsefeniz sinir sistemimi sarstı. Sormasanız da artık susmayacağım. Evet, karınızla sevişiyoruz. Bu suçumuz da aramızda doğan karşı konması olanaksız aşırı bir sempatinin çok doğal sonucudur. Suçlu tabiattır. Biz gadre uğramışızdır. İlk kestirme inkarınızı beğenmediğim kadar bu doğru itirafınız hoşuma gitti. Açılan bu olumlu kapıdan şimdi içeriye gireceğiz. Anlatınız, ilk yürek çırpıntılarınız nasıl başladı? Bir koca için bunu dinlemekten alınacak zevki pek kestiremiyorum ama, fakat affedersiniz unuttum, aldığınız yeni rolde ne siz kocasınız ne de ben aşığım. İkimiz de evlenmenin ve aşkın nötr bölgelerindeyiz. Bu sempati yangını sizi sarınca metrelik haysiyetinizi, aile namusunuzu, sosyal durumlarınızı ateşin ilk saldırmalarında elbette karşı korumaya çabalamışsınızdır. Bundan emin olunuz. Karınız yeni sistem silahlara aylarca karşı koyan çelik bir kale gibiydi. Düştüğü zaman çok ağladı. Nurlu bulutlardan karanlık kuyuya düştüm, eyvahlar olsun acısıyla çırpındı çırpındı. Böyle dedi mi? Dedi vallahi. Her ne zaman kendini kollarımın arasına salıverse, ah ben ne yaptım, ah ben ne yaptım, ah ben ne yapıyorum Allah'ım, pişmanlığı içinde sizin payınıza gözyaşları akıtarak günahını ödemeye çalışır. sandığınız kadar sizin için sevgisiz değildir. Koskoca hıyanetine karşı Şükran gene Havva kızlarının soylularındanmış. Dayanmanıza şaşılacak derecede çok insaflı bir felsefeyle beni itirafa zorladınız. Şükran'ın evliliği sevişmemize engel olacak yerde tersine yangını körükledi. Güçlükler aşkı şiddetlendiriyor, kolaylıklar öldürüyor. Uzun aralıklarla tehlikeler arasında tek yudumunu tadabildiğiniz bu öyle bir kevserdi ki günler ve haftalarca onun damarlarımıza aşıladığı zevkin sarhoşluğuyla yaşar, hasretle yanan dudaklarımızı yeniden serinlendirmek için yeni fırsatlar düşürmeye can atardık. Şükran kocasız bir kadın olaydı, birbirimize frensiz düşkünlüğümüz böyle güven sübabını fırlatacak bir hareketle yükselmezdi. Durmadan uğradığımız güçlüklerin kamçısıyla ruhlarımız kanıyordu. İnsanlığın akla, kanuna baş kaldıran garip halleri. Giyindiği bu al gömleği, kadınlığın bütün ince kurnazlıklarıyla gözlerimden kaçırmaya uğraştı. Fakat aklı bu çabalamalardayken, ruhu bana bu gerçeği apaçık söylüyordu. Cinayet sorumluluklarında bilimin, fennin, hukukça olan hükümleri oldukça karışıktır. Adaletin çarpması ara sıra sorumlunun irade dışı cinayeti önünde titriyor. Beyin ve sinirlerimizin her irade gerginliğine dayanacak birer halat kuvveti yoktur. Karı koca cinayetleri ve intikam manşetleri hala 2000 yıl evvelki aynı hayvanlık karakterlerini sürdürüp gidiyor. Bunda ateşini kanla söndürmek isteyen öc alıcı kör bir nefsin hıncını yatıştırma zevki aramaktan başka hakka, İnsanlığa yarar bir yön yoktur. Daha açık da söyleyeyim. Tabii zorlamalarla günden güne genişleyen ırz ve namus kavramları da hala ortaçağ kabalığıyla sürüp gidemez. Bu duyguda vahşilikle medeniliğin döneç yerindeyiz. Birincisinde çok kurban verdik. Hiçbir düzelmeye ulaşamadık. Şimdi de tabii zorlamalarla kafalarımızı denkleştirerek ikincisini deneyelim. Evlenme bağını çözerek kadını hıyanetine bırakalım. İşte bu kadar. Çok sade değil mi? Bu hıyanetlerin fizyolojide, psikolojide nedenlerini ararsak, önünde el pençe divan duracağımız, hak denilen anlamda bir kelime varsa, Şükran'ın benden değil, benim ondan af dilemem gerekir. Çünkü karı kocalık gereği bana karşı katlandığı zoraki kendini teslim edişlerinde zavallıya çok azap çektirdiğimi anlıyorum. Asabi ve antipatik baş kaldırışını bana anlatmamak için kollarımın arasında karşı koymadan adeta soğuk bir ölü cansızlığını alıyordu. Sevgime karşılık vermeyen bu vücudun donukluğu apaçık bir iğrenmenin bir işareti gibi gelip beni bir öfke alıyordu. Onu tartaklıya tartaklıya hırpalıyor, acı sözlerimle zehirliyordum. Beni sevmeyen bir kadına işkence çektirmek için kocalık sıfatının bir hak kazandırmadığını sonunda anladım. Arif Şehla karşısındakini alkışlamak için havaya el kaldırarak, kainatta benzersiz ve sırf ideal varlığına inanılmaz, adeta mitolojik bir kocasınız. Karılarının bu ellerinde olmayan antipatilerini büyük cinayet sanan hayvan yaratılışlı kocalar ölümle ölç alıyorlar. Siz hıyanetin, çektiğiniz ıstıraplarını affederek aldatandan yana, kendinize karşı söylüyorsunuz, karısının suç ortağıyla bütün geleneklere aykırı olarak, İlk defa böyle barış arar yolda konuşan bir kocaya karşı ben de gerçeği saklamayacağım. Gerçeği kana bulamadansa ondan dert çıkartması sosyal bir fayda sayılmaz mı? Şükran'la karşıdan karşıya ilk bakışmalarımız nasıl başladı? Bu çok basit. Tiyatroda, sinemada, konferanslarda birbirimize rastlıyorduk. Ben de aç bir bekar gözü var. Buna eski dilde çeşni çerez geçinmek derler. Genç bir kadın görünce onu hayal gücü tezgahında işlediğim tiplerle ölçmeye girişirim. Zevkimin uç noktalarına kadar ulaşırım. Bu da ruhumun icatlarından birisi mi derim. Cana yakın bulduklarımın hayalleri birkaç gece beni uğraştırır geçer. Rüyalarımın beyaz perdesine yeni tipler doğar. Bu hal üzere olan aşklarımın ömürleri çok kısadır. En fazla bir hafta kadar sürer. Fakat Şükran'la böyle olmadı. O bir haftada savuşacak yerde hayalime büsbütün yerleşiyordu. Rastlaşmalarımızda artık göz göze geliyorduk. Bakışlarındaki ürkek, çekingen anlatım onun da duyguma ilgisini anlatıyordu. Beni iyice süzmek için başka yana bakmamı beklediğini seziyordum. Aramızda alevi ta göklere çıkan bir aşkla tutuşmak için çalı çırpı yığıyor gibiydik. Sonunda bir gece bir kır balosundaki rastlaşmamız bu kundağı ateşledi. Onu dansa kaldırdım. Bir tek ruhla dans ederken maddi ağırlıklardan soyunmuş, büsbütün hafiflemiştik. Çok geniş bir ruhlu koca olmaya çalışan Nedim Uygur'un bu anlatış karşısında artık tahammülü taşarak, ''Modası geçmiş romantizmden biraz da realizme dönelim. Anladık, sevişmişsiniz. Bu cennet hülyalı danstan sonraki günlerde sevdanız ne şekiller aldı?'' Tehlikeyi göz önünde tutarak birbirimizden kaçmaya çok uğraştık. Kaçtıkça birbirinize daha da çok yaklaşmış oldunuz. İşte bakınız, nasıl biliyorsunuz? Çıra gibi yanıyor, birbirimizden kaçmanın ölüme gitmek olduğunu seziyor gibiydik. İşi büyütüyorsunuz. Aşk yakar ama öldürdüğü çok azdır. Bu ateş her dokunduğunu mezara gömseydi, dünyada kimse kalmazdı. Nerelerde buluşurdunuz? Bir modistra mağazasının üst katında odamız vardı. Yüzü birkaç renge giren Nedim Uygur, içine sindirmesi zor bir düşünceyle gözlerini bir noktaya diktikten sonra, ''İş benim için çok acı. Sizin için de övülmeye değeri yoktur. Artık bunu sonuçlandıralım da bitsin. Nasıl emrederseniz. Yasak meyve lezzetlidir ama bundan önümüze tepsi tepsi çıkarırlarsa tadı kalmaz. Olayın bu tarafı, gelecek zamanın size çözeceği acı bir bilmecedir. Şükranı size bırakıyorum. Ben hayrını görmedim. Sizin mutlu olmanız dileğiyle. Ne gerek skandal, ölüm. Aynı sonla karşılaşan kocaların bu aklı, mantığı, ağırbaşlı olmaları ve medeni harekete uymalarını dilerim. Ruhu derin bir antipatiye tutulanların öldürülmesini gerektirecek bir cinayet sayılmaz. Hangi işimizi tabiat kanunlarıyla tartarak işliyoruz ki bu davada da hak ve adalet seçebilirim? Bize acı veren gerçeği doğru saymayız. Bütün ıstırapları karşımızdakine yükleterek dava önünden zararsız sıvışmak isteriz. Bu olan biten işte çok azap çektim. Fakat karşılık olarak Şükran'ın çektiklerini de niçin sırf onun boynuna günah yazalım? Söyledim ya, bu işlerde kültürlü bir beyinle bir odun yarıcı kafasının aynı cinayet egoistliğine kapıldığını görüyoruz. Eş olduktan sonra Şükran'dan bıkarak size de aynı oyunu oynarsa bu olan şeyde çekmiş olduğum acının derecesini anlarsınız. Olanlar oldu. Bundan sonra aynı aldatmalarda akıtılacak kanlara karşı bilmem şu kısa felsefemle bir set çekebildim mi? Çünkü hayvana gem aldırdığımız kolaylıkla insana öğüt aldıramayız. Dışarıdan tık tık kapı vuruldu. Giriniz emrinden sonra garson görünerek, efendim bir adam geldi, Nedim Uğur'u görmek istiyor. Nedim Uğur, gelsin. İçeriye orta yaşlı, uşak kılıklı biri girdi. Bu Nedim Uğur ailesinin emektar uşakları Hasan Ağa'ydı. Terlemiş, tozlara batmış ve yorgun görünüyordu. Nedim Uğur, Hasan, bu ne hal? Ne var? Hasan, efendim sizi çok aradım. Burayı buluncaya kadar dolaşmadığım yer kalmadı. Bu acelenin sebebi, verecek büyük müjdem var. Söyle, hanımefendi bir oğlan doğurdu. Nedim Uğur'un yüzü birdenbire karıştı. Beynine akın eden kanla yüzü bir garip hal aldı. Ötekinin yüzü ise tersine sarardı. Bu yavru doğumuyla aileye şeref yerine keder ve utanç getiren bir tabiat vergisiydi. Çocuğun kimin olduğuyla ilgili verilecek hükmün çapraşıklığı önünde ikisi de birbirinin yüzünü kaybedecek kadar bir göz kararmasına tutulmuş gibiydiler. Nedim Uğur kendini bulmaya uğraşarak, ''Haydi Hasan git, müjdeni sonra alırsın.'' emriyle uşağı savdı. Çocuk hangisinin babalık siciline yazılacaktı? Resmi baba Nedim Uğur'du fakat gerçek baba ikisinden hangisiydi? Hukukun çok önemli sayılan bu babalığı belirtme meselesi tabiata göre bir hiçtir. Tabiat bu doğum yasaya uygundur, bu yasaya aykırıdır demiyor, ana karnındaki çocuğu hep aynı biyoloji yasalarına göre büyütüp dünya hayatına çıkarıyor. Yaratılış, kendi ezeli ve ebedi değişme yasalarının ulu ciddiyetiyle gereğine göre her zaman değişen insan yapısı yasaların boşluğuna gülüyor. Tabiatın maksadı dünyaya döl yetiştirmek. Çocuk kimin belinden gelirse gelsin, buna hiçbir zaman aldırış ettiği yok. Bir zaman diyeceklerini düşünerek anlamlı bakışlardan sonra Nedim Uğur, tabiatın mevsimsiz ve saygısızca gönderdiği bu yavrunun babalık şerefini nasıl paylaşacağız? Arif Şehla sıkılgan bir anlatışla, tabii adınıza yazılacak. Çocuk masum, ben masum, ortak suçlu Şükran'la siz ikiniz. Çocuğun sizden olduğu ispat edilirse, mezar başındaki telkinlerde ölünün yalnız ana adıyla anılmasını emreden dinin bu ağır başlılığı ne kadar yerindedir? Zamanında peygamberi uyaran Şükranlar, arifler yok değilmiş. Bugün de aşk kaçakçılığı her zamankinden geri mi? Toplum içinde fahri babalığa uğrayan koca yalnız ben değilim. Bu bir teselli mi? Belki evet. Hükmünden kaçılamayan şeylere kaza derler. Bu da onlardan biri, bir gelenektir. Baltayla doğuran böyle doğurur. Etyemen sırtında denize bakan eski yapı, tahta bir ev. İçindeki eski eşyanın en yenisi 40 yıllıktır. Allah kişiyi gördüğünden yad etmesin sözü, Hasibe Hanım'ın baş sözüdür. İstanbul'un geleneksel ahlakını altüst eden devrim rüzgarları, bu eve girebilecek bir delik daha bulamamıştır. Her gece döşekler yere serilir, sabah olunca toplanıp yüke istif edilir. Bakır meydan sinisinin çevresinde dizilen küçük minderlere oturulur, tahta kaşıklar aynı kaptan nasibini alır. Bütün eller vıcık vıcık aynı sahanın içini karıştırır. Her lokma parmaklarla koparılır, bir tek bardak bütün ağızları dolaşır. Mümin artığı mümine helaldir sözü bu sofranın baş hikmetidir. Herkes yiyeceği kadar ekmek alacak, kimsenin önünde bir lokmacık bir şey kalıp ziyan olmayacaktır. Çünkü kalan lokma kendini yemeyene lanet ederek bağırır. Odunu kömürü idare için sıcak mevsimlerde bile 3 günde bir yemek pişirilir. Bazı yemekler tel dolapta ağırlaşır, kokar, küflenir. Fakat bu yemek bozulmuş demeye kimsenin dili varmaz. Çünkü bu lafı diyenin hemen kafir olduğuna hükmedilir. İki gözüm yemek bozulur mu hiç? Ona böyle bir şey demek, maazallah fena demek, günahların büyüğünden sayılır. Sonra alemleri rızıklandıran gücenir de kıtlık olur. İnsanlar kıtlıktan kırılır. Böyle kokmaya yüz tutan yemekler ateşte tekrar kaynatılıp tazelenir. Hasibe Hanım, birkaç gelir sahibi, tutumlu bir kadındır. Şişeyi dışından yalar ve yalatır. Uzun yıllardan beri duldur. Oğlu Saffet, gelini Şaziye, akrabasından birkaç kadınla beraber yaşar. Saffet gerçekten de saf bir gençtir. Dostlar alışverişte görsünler gibilerinden bir tüccarın yanına gidip gelir. Aslında anasının eline bakar. Yönetim ve karar hep bu kadının elindedir. Şaziye uysal bir kadıncağızdır. Kocasıyla iyi geçinir ama kaynanasının dırdırından ara sıra dolup taşar, kapalı odalarda ağlar. Gizli saklı konuya komşuya dert yanar. Hep ona şu öğüdü verirler. Allah'ın takdiri böyleymiş, karşı gelinmez. Sık dişini, başka çare yoktur. Allah'ın yazdığının neden böyle olduğuna hiç aklı ermez. Ne yapsın? Dişini sıkmaya çalışır. Kaynanayla gelin arasında aileyle ilgili daha parlak bir konu vardır. Kaynana torun ister. O eve geleli 3 yılı bitirip 4'e basmış olan gelin de gebe olduğunu anlatır bir işaret belirmemiştir. Kaynana, ne dedim de bu kısır karıyı oğluma aldım, dünyada kız mı kalmadı, soyumuz sönecek sızlanmalarıyla dövünür. Hasibe Hanım kendilerini dünyanın en önemli sülalelerinden sayar. Bu mübarek soy Hacı Keremullah'tan başlar en son Derbent oğulları adını alır. Bunlar Türklüğün ilk kurucuları, Anadolu'nun ilk fatihleridir. Memleketin dağlarını, ırmaklarını yaratmakta Tanrı'ya yardım etmişler gibidir. Konuda komşuda bir doğum olsa, Hasibe'nin evinde bir kıyamet kopar, gelinine açar ağzını, yumar gözünü. İşit de utan, tahsildarın karısı gümbür gümbür bir oğlan getirdi dünyaya. El alem durmuyor, zürriyetini devam ettiriyor. Çift doğuranlar da çoğaldı. Ne olur kızım, meydana tek bir yavru da sen çıkar. Irkımız Saffet'te sönecek. Zavallı gelin kızara kızara cevap verir. Ne yapayım haminle, Allah vermiyor. Elbette bir kusurun var ki Allah vermiyor. Ne kusurum olacak benim? Kaynana haykırır. Kısırlık, kısırlık. Allah sevmediği kullarını kısırlaştırır. Eski zamanda olsa senin üzerine oğluma 2-3 karı daha alırdım. Ah eski zamanlar. Hasretlerini çektiğim o mübarek günler. Evvelden dualarla, şerbetlerle, 3 gün 3 gece ziyafetlerle, düğünlerle evlenilirdi. Gelin hoşuna gitmedi mi? İraden elinde olsun derdin, boş düşerdi kurtulurdun. Şimdi evlenme memurunun önünde deftere 3 satır yazıyla imzayla bağlanıyorsun. Artık çözülebilirsen çözül. Kurtuluş ahirete dek sürüyor. Sen ölmedikçe oğlumu evlendiremeyeceğim. Düşündükçe fenalıklar geçiriyorum. Yüzüne karşı ölümünün beklendiğini söylenen gelin hüngür hüngür boşanır. Evin alt katında tavanı basık bir oda vardır. Pencerenin önünü süsleyen sardunyalar, şebboylar, kına çiçekleri mahallece buraya has bahçe adını kazandırmıştır. Haftada birkaç kez bu odada adeta bir divan kurulur. Mahallenin çeneleri kuvvetli, dilleri atak dedikoducu karıları geniş bir bakır mangalın çevresine toplanırlar. Cezveler ateşe sürülür, sigaralar tüttürülür, onun bunun ayağına ip takarak sürürler, süründürürler. O günün gündemi yine zavallı gelinin kısırlık konusuyla açılmıştı. Kaynana sigarasını fosurdatıp kahvesinin son tortularını çalkalaya çalkalaya içerken başladı. Komşularım, içimizde yabancı yok. Hepsini söyleyeceğim. Yine size dert yanacağım. Benim derdim 40 yıl söylesem bitmez. Gelini doğurtmak için ne bilirsem yaptım. Kabahat belki oğlandadır dediler. Saffet'in erkekliğini kuvvetlendirmek için şeyhin tılsımlı kemerini 7 gün belinde taşıttım. Dununu okuttum, türbe türbe dolaştırdım. Nefeslenmiş gelincik macunları, üstü yazılı latil okumlar yedirdim. Hele geline verdiğim emek anlatmayla bitmez. Yeni doğmuş bebeğin çişini salataya karıştır da yedir dediler, yaptım. İştahla yedi, kör olası yine doğuramadı. Yarasa pisliğini leblebi unuyla karıştırarak hap yap yuttur dediler, yutturdum. Şeyh Sadreddin gelinin karnı üzerine ayet-el kürsi yazdı. 3 gün sonra geldi mübarek diliyle yine kendi yaladı. 7 emirlere kasık damarına bastırttım. Ardıçla karışık papatya ısırgan buğusuna oturttum. Velhasıl hiçbir şey kâr etmedi. Bizim şanlı şöhretli derbent oğulları soyumuz işte bu filizde sönüyor. İçinizde buna bir çare bilen varsa Allah aşkına söylesin. Bu dişi meclisinin üyeleri konunun önemini anlatır ağır bakışlı manalandırmaların sessizliği içinde bir süre düşündüler. Sonunda ağzına yeni taktırdığı dişlerin acısıyla sesi peltekleşmiş yaşlı bir kadın, "Kardeş, sen niye doğurmuyorsun sanki?" dedi. Bu sorunun ruhuna verdiği ezginlikle süzgünleşen Hasibe, "İsteyen çok ama varmıyorum. Biliyorum ki yedirmeye değil yemeye gelecekler. Kendimi daha hekimletmedim. Doğurur muyum, doğuramaz mıyım bilmiyorum." Geçkinliği hoppa tuvaletine açıklık veren bir kadın, "48'inde 50'sinde doğuranlar çok. Hem şimdi yaş meselesi kaldı mı? Beyoğlu'nda Viyana'dan gelme bir berber söylüyorlar. 60 yaşındakini 25'e indiriyormuş. Ab-ı hayat denilen iksirle yüz çizgilerini yok ettikten sonra saçları tavlıyor, kabartıyor, açık yerlere tohum ekiyormuş. 55'ini yılların ekspresiyle geçen bir kadın kırıtarak ağız açtı. İhtiyarlarsam inşallah şu sanatkara ben de gideyim. Boncuklu bir hanım nine, Hasibe'yi gençleştirip kocaya verip döl almaktansa şu gençleri doğurtmak daha kolay olmaz mı? Hasibe, bir türlü doğurtamıyoruz işte, ne yapalım? Boncuklu, ben onu doğurtmanın tılsımını biliyorum. Hasibe, aceleden dalgalanan sesiyle, hay ağzını öpeyim, çabuk söyle. Boncuklu, Hacı Nuri'nin bahçesinde bir armut ağacı vardır. Kocamı değil fakat iyi meyve vermez. Seyrek seperek kurtlu murtlu birkaç şey. Ağacı yeşillendirmek için bir yol salık vermişler. Baltayı alınız. Mahsul vermezsen seni bununla keserim diyerek üzerine yürüyün demişler. Böylece armut ağacını korkutmuşlar. İleriki yıl pıtrak gibi yemiş vermiş. Hasibe biraz düşünerek, bu usulün bizim geline uygulanmasından bir yarar umulur mu? Boncuklu, niçin umulmasın? Ağaç korkutulur da insan korkutulmaz mı? Hasibe inançlı bir gülümsemeyle, ben de şu bizim kısır gelini baltayla bir korkutayım. İnşallah bakalım ne olacak. Bu dişi meclisinin gençlik çalımı satan yaşlı üyeleri bu kararı birlikte alkışladılar. Mahallenin odun yarıcısından iğreti baltayı aldılar. Zavallı gelinin bir şeyden haberi yok. O kendi odasında işiyle gücüyle uğraşır. Bu dedikoducu kumkumaların aralarına karışmaz. Şaziye odasında kocasının bir söküğüyle uğraşırken elinde baltayla kaynana birdenbire içeriye girer. Suratına bir korkunçluk vahşeti vermek için büyüttüğü gözleriyle korkunç silahını havaya kaldırıp geline şöyle bağırıp saldırır. Meyvesiz ağacı kökünden budarlar. Doğurmazsan seni bununla paramparça edeceğim. neye uğradığını bilemeyen masum gelin ansızın bir büyük korkuyla bayılıp düşer. Yaptığına pişman olan kaynananın kopardığı yaygaralar üzerine konu komşu üşüşür, gelini ayıltırlar. Zavallının 24 saat kesintisiz süren dayanılmaz sancılarıyla bir kandır boşanır. Leğeni dolduran kan havuzunun içinde bir pıhtı yüzdüğü görülür. Bu, gelinin korkuyla düşürdüğü 2 aylık bir çocuktur. Kaynananın beklediği torunun ham ölüsü. Leğenin başında yas tutan anasına ilk defa çıkışan oğlu, ''Anne ne yaptın? Bu cinayet ne?'' ''Ne yapacağım? Tarif ettikleri usulde doğurtmak istedim. Baltayla doğuran işte böyle doğurur. Çocuğumu öldürdün. Hoşt köpek, nereden senin çocuğun? O senin babalığınla değil, 7 emirlerin mübarek himmetleriyle oluyordu.'' Tımarhane, şairlerin, filozofların mabet yeridir. Anket salgınına tutulmaktan kurtulan hiçbir yazar, şair, sanatçı, esnaf, tüccar, zengin, fakir, sefil, sakat, hasta, dilenci, cüzzamlı kalmadı. Bu türlü türlü konuşmaların gayretli yazarlarına ne kazanç getirdiğini bilmiyorum. Çaldıkları kapıların çoğundan gördükleri asık suratlar aldırmayışlarındaki inada bakınca pek de boşuna çekilmediği anlaşılıyor. Anketçi Vedat Ünlü, şair Kutbi'nin kapısı önünde durdu. Erenköy'ünün uzun tozlu bir yolunda tepeden topuğa kadar kirlenen üstünü temizlemek için bitlerini dökmeye uğraşan tavuklar gibi silkiniyordu. Şapkasının ötesini berisini fiskeledi. Orasını burasını üfledi. Cebinden çıkardığı bir bez parçasıyla iskarpinlerini cilaladı. Temiz bir salona kabul edilebilecek bir çeki düzen aldığını aklı kestikten sonra kapının çıngırağını çekti. Bahçe ortasında viranca bir köşk. Çıngırakla birlikte bir köpek sesi yabancının gelişini eve haber verdi. Çok sürmeden kapı açıldı. Yaşlıca bir hizmetçi kadın, alnını kaplayan kırçıl saçlarını geriye iterek biraz nezleli bir sesle, ''Kimi istiyorsunuz?'' ''Beyefendiyle görüşmeye geldim.'' ''Hekim misiniz?'' ''Hayır, yazarım.'' ''Ben böyle şeye karışmam, hanımefendiye söyleyeyim.'' dedi ve gitti. Vedat karşısına dikilen böyle ufak tefek engellerle anketten yılmayan bir inatçıydı. Bekledi. Biraz sonra birinciden daha yaşlı bir kadın gözüktü. Bunun kıyafet ve davranışı evin hanımı olduğunu söylüyordu. Kapıyı aralık tutarak kartaloz bir konuşmayla sordu. ''Kimsiniz efendim? Büyük şairimize saygı sunmaya geldim. Teşekkür ederiz. Ne yazık ki görüşemezsiniz. Niçin efendim? Hastadır.'' Hekimler görüştürülmesine izin vermiyorlar. Affedersiniz, bu derece önemli ve ağır bir hasta olduğuna ihtimal veremiyorum. Daha birkaç gün önce gazetelerde ruhlarımızı titreten yüksek şiirlerini okuduk. İhtiyar kadın birden öfkelenmiş gibi taşan bir sesle, ''Oğlumu berbat eden işte o yüksek şiirler değil mi? Bir yıl önce tımarhaneye girdiğini duymadınız mı? Söyletmeyiniz beni.'' ''Duyduk, fakat şifa bularak çıkalı 6 ay olduğunu da biliyoruz.'' ''Öyle ama 1,5 ay önce yine oynattı. Ya o gazetelerde, dergilerde okuduğumuz 3 gün önceki yüce şiirleri kim yazıyor?'' ''Benim deli oğlum yazıyor. Hayretler içerisindeyim beyefendi. Bu hasta kafadan doğan saçmalıkların bozukluğunu kimse fark etmeden ne gönderse pöhpöhlerle basıyorlar, okuyorlar. İhtiyar şairin biri bana, şimdiki şiirlerde akıllı sözüyle delininkini fark etmek güçleşti dedi. Oğlumun aklı üzerine kah gelir kah gider. Bakarsınız düzgün konuşur, bakarsınız sapıtır. Vedat gözlerinde beliren küçük bir heyecanla yutkundu. Anılmış deli bir şairle konuşmak çok sansasyonel bir şey olacaktı. Şeytanlık dolu kafasını alt üst edercesine karıştırarak kandırıcı sözler arıyordu. Sonunda, ''Hanımefendimiz, hiç merak etmeyiniz.'' dedi. ''Oğlunuzun bu hali delilik değil, bilincinin yükseldiği son yücelik tepesidir.'' ''Bu da ne demek kuzum?'' ''Kerem buyurunuz, tımarhane yaratılışları en müstesna fikir dahilerinin mabetleri gibidir. Oraya girip çıktıktan sonra büsbütün ilahlaşırlar. Fransa'da Auguste Comte, Baudelaire, Maupassant ve birçokları bu tekkenin zikircisi, misafiri, çilekeşi olmuşlardır. Almanya'da Nietzsche, İtalya'da Tasse.'' Kadın büyük bir şaşkınlıkla, ''Taş olsun, bardak, kase, maşrapa olsun, aman Allah'ın deli olmasın. Çekilir dert değil. Oğlum işte bu saydığınız delilerin eserlerini okuya okuya, onlara benzemeye özene özene kaçırdı da böyle oldu.'' Bu sırada köşkün bahçeye inen dış merdivenlerinde gür bir insan sesinin havaya saçtığı tuhaf bir makam işitildi. Bu acayip bestenin sözleri şuydu. Ufuktaki kızıl fenerler yanar söner, yanar döner. Gündüz alev, gece ejder. Bütün ömürleri yerler. Yerler yerler, doymaz devler. Yaşlı kadın ufak bir çığlık kopararak, "Aa, işte geliyor," dedi. Gerçekten Şemsettin Kutbi, sırtında topuklara kadar bol bir röptü şambır, çıplak ayaklarında sürüklenen kocaman şıpıdıklar, kehribar bir beniz üzerinde tımarsız bir bahçe gibi alabildiğine boy salmış karma karışık saç, sakal. Gözleri akıllara görünen şeylerin daha ötesinde gizlilikler seçer gibi dalgınlıkla salına salına geliyordu. Bahçeye indi. Çevresine bakına bakına, "Buraları da hiç sulayıp süpürmüyorlar. Bari ben biraz serpiştireyim," dedi. Gezine gezine serpiştirdi. Sonra gözü birdenbire yabancıya takıldı. Bir boksörün kıpıksız bakışıyla ağır ağır karşısındakine ilerleyişi gibi Vedat'a doğru yürümeye başladı. Saldıracak mıydı? Anketçi çekinir gibi bir davranış alırken yaşlı kadın, "Korkmayınız, bir şey yapmaz," dedi. Deli yaklaştı, boynunu çarpıttı. Bilinçsizliğinin yüzünde çizdiği yayık bir gülümsemeyle gözlerini misafirin göz bebeklerine dikerek, "Tanıdım, tanıdım. Çomakoğlu İshak değil misin?" "Ta kendisi." "Bu gece seni rüyamda görmüştüm. Geleceğini biliyordum. İşte ben kapağı şehirden buraya attım. Şapkalarının, kasketlerinin altına beyaz iç takkesi giyenlerden, her geğirdikçe Allahu Ekber diyenlerden buraya kaçtım. Pek iyi etmişsiniz." Sıcak bir karşılama yüzü gösterilmeyen Vedat'a talih bu konuşmanın kapısını açmıştı. Kütükleşmiş yaşlı bir dut ağacının altındaki masanın çevresine dizilmiş sandalyelere doğru yürüdüler. Şair, anası, anketçi karşı karşıya bir sohbet masası kurdular. Hırçın Fino iskemlenin altında dolaşıyor, ısınamadığı yabancıya arada bir küçük hırıltıyla dişlerini gösteriyordu. Deli şair dostça bir bakışla Vedat'ı süzdükten sonra, "Seni çok göreceğim geldi. Arif Bey merhumla kıl burnunda anzarot çekiyor musunuz?" Anketçi yarısını yuttuğu bir gülümsemeyle ara sıra, "Daha ne yapıyorsunuz?" "Şöyle böyle. Siz ne yapıyorsunuz?" Deli gümbürtülü bir kahkaha kopardıktan sonra, "Duymadın mı? Bana deli diyorlar." Kadın hemen cevaba atıldı. "Kim diyor onu? Halt etmişler." Şair, "Aklındandır zoru, deliden kendini koru." İkinci kahkahadan sonra, "Anne, öyle söyleme. Ben deliliğimle övünürüm. Delilik, aklın emniyet sübabı patladıktan sonra hızlandırılmış bir dehanın niteliğidir. Akıllı adam düşünür, deli düşünmez. Dehasının dikine gider. İnce düşünme insanı çok şey yapmadan alıkor." Anketçi cebinden bir deste kağıtla kurşun kalemini çıkardı. Söylenenleri bir stenograf hızıyla yazmaya başladı. Şair, "Çomakoğlu ne yapıyorsun?" Vedat, "Saçtıklarınız deha incilerini kaybolmaktan kurtarıyorum." Şair, "Yaz, kayıptan kulağıma gelen ultraviyole sırları kaydet." Akılla deliliğin güreşi, anlıyor musun? Bütün dünyayı kaplamış olan ahmaklığıyla aklın her zaman yenildiği hakkında bir kitap yazıyorum. Başlangıcını söyleyeyim de dikkatle dinle. Akıllı yapıtlarla bu deliği bir karşılaştır. Aklın delmeye uğraştığı karanlıkları delinin keskin zekası çoktan yırtmıştır. Sözüm ona aklı başında her kişi ötekilerden daha akıllı olduğunu ileri sürmektedir. Aklı aralarında bir türlü paylaşamazlar. Eleştiriler, polemikler, gürültüler, kavgalar hep bu bombadan patlar. Fakat biz deliliği şeref bildiğimiz halde iki delinin "ben senden daha deliyim" diye mesele çıkardığı hiç işitilmiş midir? Eserim için Nobel ödülü umarım. Aklım yükseldikçe vücudum yıpranıyor. Akıllılar arasında sesim falso çıkmaya başladı. Akıllılar delilerden ne kadar sıkılırsa deliler de akıllılardan o kadar sıkılırlar. Daha dün sinirlerimi bir mütehassısa akort ettirdim. Biz insanlar her gün her saatte aynı insan değiliz. Lodos'ta, Poyraz'da, Gündoğusunda, Yıldız'da, Meltem'de hep başka başka adam oluruz. Sinirlerimizin düzeni bozulur. Doktor parmağıyla çekiçledikten sonra önümü arkamı dinledi. Besbelli gevrek miyim, kabak mı, hışır mı anlamak istiyordu. Sessizce yüzünü buruşturdu. Söyleyeceklerini yuttu, afiyet olsun. Meğerse köhne bir piyano gibi tellerim gevşemiş, çivilerim aşınmış, akort öğüt tutmaz bir duruma gelmişim. Bu ahengi bozuk kafamla artık akıllılar arasında yaşayamıyorum. Bitmişim, harap olmuşum. Boğaz içindeki sultan yalılarına dönmüşüm. Temellerim kaymış, kaplamalarım açılmış, saçaklarım sarkmış, su yollarım bozulmuş, musluklarım tutmaz olmuş. Bu gürültülü haşır neşir dünyasında topal bacakla, çolak elle, kör gözle, sağır kulakla yaşanır ama genel ahenkten aykırı makam çağırana hapishaneyle tımarhaneden başka sığınak yoktur. Beşer, ahengi çabuk bozulan bir çeşit canlı sazdır. Türlü makam tutturur. Toplu halde curcuna çalar, kızınca ıslıkçıdır. Bu sazın fabrikatörü Allah'tır. Yaratılışında iddia olunan olgunluğa karşın bütün yaptıklarında aynı özen görülmez. İşte ben bu yaradanın bozuk yapılarından birisiyim. Bütün tımarhanelerdeki benzerlerim de hep bu fabrikanın yüce markasını taşırlar. Yoksa deli yapımında tek sanatçı o. Yaradandan başka benim gibi mükemmel bir deliyi kim yaratabilirdi? Anana babana bütün aleme darılabilirsin fakat tabiata gücenemezsin. O seni akıllı, budala, uzun, kısa, şişman, sıska beğendiği çapta yaratır. Deli bütün akıllıca şeylerle zıtlaşmak hakkına sahip ayrıcalıklı bir kişidir. Tımarhanenin gömleğini, takkesini, terliğini giydikten sonra ahmak insanlığın dünyalık, ahiretlik, geleneksel bütün sorumluluklarından soyunmuş özgür bir insan olursun. Bu sade elbise seni dünyanın akıllılara göre olan törelerinden, düzenlerinden, iki yüzlülüklerinden, cezalarından kurtarır. Kanun demir parmaklıklı taş pencerenin önüne kadar gelir. Seni dinler, homurdanır, geri döner. Çünkü sen onun yüzüne hiçbir akıllının söylemeye cesaret edemeyeceği sitemleri haykırabilirsin. Çünkü sen ondan ve her şeyden kuvvetli ve mantıklısın. Çünkü sen insan budalalığından doğma istibdadın akıllıları kayıt altına almak için icat ettiği bütün zincirleri, kelepçeleri kırmış, akıllıca denen bütün tuhaflıkların üstüne çıkmış bir divanesin. Hiçbir bağın yoktur. Günah işlemişlere karşı ateş püsküren dinler bile seni cehenneme sokabilmekten acizdirler. Sen ki cihanda özgür, bağımsız, mutlu ve yücesin. Yalnız kurallara değil, Allah'a bile itaate bağlı değilsin. Hey insan, zavallı insan! Her şeyi bilmeye can atıp da daha kendini bilmeyen insan sen misin? Ananı bağırta bağırta dünyaya geldin. Bu geniş alemin kapısı o kadar dar ki. Manda, öküz, köpek nasıl doğuruyorsa sen de tıpkı öyle doğdun. Aşk yarışmasında insan boğalarla yarışabilir. Üçüzlü, dördüzlü, beşizli yavrulamalarıyla Maltız keçilerini utandıran kadınlar yok mu? Dişilerimiz kah buzağı, kah kurbağa, kah köstebek doğurmuyorlar mı? Bu cinsiyet dışı kuşkulu doğumlar zihinleri ne acı kuşku alanlarına çekip götürüyorlar. Çevrene bakınarak büyüdün. Bir lokma ekmeğe 100 ağız açıldığını gördün. Bol bulama bir geçim dünyasında doğmadığını anladın. Rabbimiz bizi dünyaya getirir fakat davetlilerini aç bırakmaktan hiç çekinmez. Hayat gübrelikteki sık otlar gibi fışkırıyor, birbirimizi yiyoruz. Avrupa kopacak kıyametin arifesinde, yer yer savaş, ayaklanma, ateş, ölüm. Zehirli bombalarla insan fazlasını temizleyecekler. Hazırlık gırla gidiyor. İşte açlığa karşı bulunan çare. Zehirlenmemek için burnuna taktığın bir hortumla bir kere aynaya bak. Uygarlığın seni ne biçime soktuğunu gör. Neredesin Azrail aleyhisselam? Rabbin kurduğu çürük binaları yıkan mübarek melek neredesin? Yetiş görevini yap. Uygarları ölüm aletleri icat etmek sıkıntısından kurtar. Durmadan işleyen bu çenenin bu garip şeyleri yumurtlayan hasta beynin yorgunluğuyla şairin kehribar rengi daha sararmış, ağzı köpürmeye başlamıştı. Zavallı ana acı şefkatle yalvararak, ''Oğulcuğum yüreğin tükendi, sus artık, deliliğin binbir faziletini anladık. Nerede varsa Rabbim şifalar versin, seni de tez zamanda kurtarsın.'' Sevinçli bir özenle kağıtları dolduran anketçi, ''Valide hanımefendi, bırakınız söylesin, söyledikçe açılır.'' dedi. Kadın öfkesinin yan gözüyle Vedat'ı süzerek, ''Aklın çarpık bacasından tüten bu sözleri yazıp da ne yapacaksın? Bu saçmaları kaç paraya, kime satacaksın? Alıcılarınız kimler? Artık dünyada sözü dinlenecek akıllı kalmadı da tımarhanedekilerden mi ders alacağız? Sana anket lazımsa bana evlat lazım. Baksana söylene söylene ne hale geldi?'' Vedat yılışık bir gülümsemeyle, ''Bir şey olmadı, yorulmuyor ki, düşünmeden söylüyor.'' Düşünmeden söyleyenlerin bu kadar büyük değeri varsa düşünmeye gerek görmeden çarpıştıran akıllılar çok. onlara git. Şair, daha bitirmedim. Şiir, akıldan değil içgüdüden gelendir. Akıl bizi kendi istibdadına çeker. İçgüdü bilincin karşıtıdır. Bilincimizi kovarak biz asıl kendimizi, doğal benliğimizi bulabiliriz. Akıllılar ara sıra delice şeyler düşünürler. Ama kimseye kendilerine deli şansı vermemek için söylemeye korkarlar. Delilerde bu dikkat yoktur. Düşündükleri gibi konuşurlar. Aradığımız selameti düşündüklerimizi çekinmeden söylemekte bulabiliriz. Bu cesaret de yalnız delilerin harcıdır. Mısır koçanı dikenli gülün hayatının yırtık cebinde. Yüreksiz ince otlar takır takır kurna başında. Leylekler leylekler hendekler. Bilmem anlayabildiniz mi? Şairin anası ağlar gibi bir hareketle, işte saçmanın gül pembesi, aman Allah'ım sen bizi koru. Bu herzeleri dinleye dinleye bir gün biz de evcek kaçırıp böyle olacağız, dedi. Vedat bu son şaheser şiiri de yazdıktan sonra elini sıkıp savuştu. Artık epey sermaye toplamıştı. Bu bilinçaltı kaynağından gelen ekstra düşünceleri kendi zekasıyla da süsleyerek bol soslu bir tabak okuma ziyafeti çekmiş olacaktı. Anketçilerin bir huyları da budur. Akıllı, deli, söylettikleri kimselerin sözlerine yaraşık alsın almasın kendi kalemleriyle de yamalar vurmak. Vedat'ın konuşması merakla okundu. Başka anketçiler birbiri arkasından şairin kapısını aşındırıyorlardı. 2 ay geçti, hala bunların arkası alınmadı. Anne kapı aralığından bu sırnaşıklara bağırıyordu. Allah'a şükür benim oğlum akıllandı. Deli sözlerine bu kadar itibar varsa kaçırmış başka şairler, edipler arayınız. Kıtlığı mı var yavrum? Er kişi niyetine. Evli misiniz? Nasıl geçiniyorsunuz? Kah fırtına, kah sükunet. Birkaç defa darıldınız, barıştınız. Bizim de öyle oldu. İyi hava, kötü hava. Sonunda büyük bora koptu, ikimizi birbirimizden ayırdı. Size onu anlatacağım. Ah! Felaketim çok garip. Korkarım bana ahmak diyeceksiniz. Ama talihsizlik ayıplanmaz. Ya yaratılıştan ya halin gereği ahmak olmayınca karıyla geçinilmiyor. Dikkat buyurunuz, hoşça geçinenler hep dediğim gibidir. Hayatımın bu tek gülünç saatini anlatırken yüreğim sarsılır. Kendi kendime hem güler hem ağlarım. Çünkü ömrümde ne bu kadar gülünç bir komedya seyrettim ne de bu kadar feci bir dram. Karım bir parça geçimsiz, her şeye dudak büker, nazlı, kendini ağır satan bir kadındır. Fakat hangi güzel ve zeki kadın böyle değildir? Onun dudak büküşleri kendini daha güzelleştirdiği için hoşuma giderdi. Güzelliklerini değerlendirmeyi bilen kadın eşler, işte evlilik aileminin büyük sanatçıları. Evlenmenin talihsizliği ikidir. Ya çok sevmek, ya hiç sevmek. Orta kararda hiçbir tat yoktur. İlk geçimsizlik annemle karımın arasında başladı. Annem yetişme bakımından geleneğe bağlı, klasik bir Türk kadınıdır. Oğlan anası olmak gururuyla da başkaca şişkindir. Ne Refia kaynanasının faziletlerini beğendi, ne de annem gelinin güzelliğini. Birisi kendini saydırmaya çalıştı, öteki saymamakta ayak diredi. Mümkün değil geçinemediler. Ara yerde ben ezildim, berbat oldum. Sonunda annemin evinden çıktık. Refika'nın annesinin evine taşındık. Bu sefer de ben kaynanamla dalaşmaya başladım. Ne kadar inadında pek, dilinde kavi, acüzeliğinde insafsız bir karı. Böyle de geçinmek kabil olmadı. Eren köyünde tenha bir yerde kendi başımıza bir köşke taşındık. Karım öyle istedi. Ona yavaş yavaş bir tenhalığa çekilme hastalığı geliyordu. Komşuların hiçbirine gitmedi. Safa geldinize gelenleri kabul etmedi. Bana... Oh Şevket, dırdırdan dedikodudan bıktım, artık başımı dinlendireceğim. Ne kimse bana gelsin, ne de ben kimseye gideyim. Bu da karımın fantezisi. Belki 5-10 gün sonra bu düşüncesini de değiştirir. Neme gerek, istediği kadar yalnız otursun. İnsandan kaçmak sinir hastalıklarının en hafif çeşidi olsa gerek. Biz ev halkı, bir hanım, bir ben, yukarı hizmetçisi, aşçı kadın, bir de uşak, 5 candan oluşuyoruz. Ara sıra karımın akrabasından hala hanım dediğimiz orta yaşlı bir kadın gelir gider. Refia'nın sinirli bir kişi olduğunu anladınız. O mutlaka dalaşacak birini arar. Ben erken sıvışıp gidiyorum. Akşamları da yorgun gelip yemekten sonra hemen yatıyorum. Böylece onun dalacanlığından kurtuluyorum. Karım bazı geceler ısırgan otu gibi gidiştirici sistemlerle kavgaya çanak açsa da aldırmayı veriyorum. Şimdi onun için sinirlerinin bulaşma ihtiyacını hizmetçilerle gidermeye uğraşmaktan başka çare kalmadı. Ayda 3-4 hizmetçi değiştiriyoruz. En sabırlısı bir haftadan fazla dayanamıyor. Bir akşam eve geldim, Refia'yı yapayalnız buldum. Bu ne karıcığım? Ne olacak? Terbiyesizlerin bugün topunu kovdum. Dilleri kürek gibi, burunları kaf dağında aylık beğenmezler. Vallahi hiçbiri yoluyla su vermesini bilmiyor. Def ettim edepsizleri. Oh, kurtuldum. Böyle sapa tenha bir yerde, koca köşkte bir sen bir ben nasıl otururuz? Hele gündüzleri sen tek başına kalacaksın. Kalayım, oh daha iyi. Mutfak işini, sokak işini kim görecek? Ben hepsini düşündüm. Halam bir yerde genç bir kız salık almış. Pek halim selim çocukmuş. Onu getirecek. İstediğim gibi kendim terbiye ederim. O benim huyumu alır, ben onunkini alırım, çekime göre yetiştiririm. Artık o bana candan bir şey olur. Mutfağa girer, ikimiz pişiririz. Halam da bizi bırakmaz, kıza yemek gösterir. Bakkala kasaba kim gidecek? Sokak işi bana mı kalacak? Bir uşak tut. İhtiyar olsun, sağır olsun, gözleri pek seçmez olsun, bunakça olsun. Böylesini gidip Darül Ecezeden aramalı. Orada bile bulabileceğimiz şüphelidir. Biz hizmetçi için bu şartları sayıp dökünce bana herkes güler. Bu isteğine uyabilecek bir uşak bulabilsek bile o bize iş göremez. Biz ona hizmet etmeliyiz. Ben dediklerimi düşünür taşınır da söylerim. Bana karşı çıkılmasından hoşlanmam. Böylesi her şeyi görmez, her şeyi duymaz, işi dışarı hiçbir şeye karışmaz. O delik deşik dinleyen cingöz heriflerden çok yangınım. Peki üzülme, dediğin gibi olsun. Bakalım, araştıralım. Talihin varsa duyarlılığının 8'ini kaybetmiş öyle bir alme limanda belki bulunur. O gece Refia ile köşkte yalnız yattık. Ertesi akşam dönüşümde karımı taşkın, uçarı bir neşe içinde buldum. Sevincinden adeta sarhoş gibiydi. Boynuma sarıldı. İki yanağımdan dudaklarının telaşlı ateşiyle öptükten sonra, "Ah beyim, ne kadar mutluyum bilsen." "Hayrola? Halam kızı getirdi." Bir hizmetçi kızının gelmesiyle karımın böyle kaynar bir neşe içinde fıkırdaması bana biraz durgunluk getirdi. Refia şimdi sistemli bir tavır alarak, "Bey, niçin sevinmiyorsun?" "Ah bilirim, beni mutlu eden bir şey seni üzer." "Dur karıcığım, yorgunum, nefes alayım, sevinecek vakit kalmadı ki." "Hanım kızın adı ne?" Bir acayip köylü adı vardı, Şehnaz'a çevirdim. "Çağır göreyim." "Ah, bir kusuru var, aşırı derecede utangaç. Bir çöl gazali kadar vahşi, senin karşına çıkmaya sıkılıyor. Ben de haline acıdım, çok zorlamadım." "Güzel mi?" Bilmem bu soru nasıl bir tedbirsizlikle ağzımdan çıktı. Hemen yüzüne bir küskünlük pembeliği yayılan karım bir dudak büküşle başını çarpıtarak, "Eh, yakışıklıca." Refia'nın böyle küçümseme edatıyla bile olsa bir Havva kızının güzelliğini tasdik etmesi onun görülmedik bir güzelliğe sahip olduğuna kuşku bırakmazdı. Şehnaz'ın çok güzel bir kız olduğunu hemen anladım. Onun için göreyim diye üstüne düşmedim. Böyle bir isteği karıma belli etmemin benim için çok büyük bir tehlike olacağını biliyordum. Yalnız sordum. "Yaşın ne kadar?" "16-17. Artık lakırdı burada kesildi. Karım, kendisi bana Şehnaz'a söz açmadıkça benim bu adı ağzıma almam adeta bir cinayet sayılırdı. Karımın bu coşkun sevincine ona sezdirmeden ben kıs kıs gülüyordum. Ben malımı bilmez miyim? İyi geçinme duasıyla Baba Cafer'den başlayarak bütün İstanbul'un evliyalarına mumlar, kurbanlar adasam yine Refia'nın Şehnaz'la 10 günden çok geçinemeyeceğini biliyorum. Bir akşam köşke dönüşümde Şehnaz'ı kovulmuş, karımı yine yapayalnız bulacağım. Buna hiç kuşku yok. Bu hizmetçi kız evimize geldiği akşam Refia onu öve öve nasıl göklere çıkardıysa kovduğu günde yere yere yerin dibine sokacak. Pek kısa bir zaman içindeki karımın bir uçtan ötekine aşırılıkla olan ters coşkunluklarındaki değişikliği haklı bulma zorundasınız. Onun sözlerine zerre kadar bir çelişme aramak gafletinde bulunanların başlarına hemen kıyametler kopar. 5 duyusu 10'da 5 kötü işleyen bir uşak da bulduk. Hala hanım geliyor, bizimkilere birkaç gün yemek gösteriyor, gidiyor. Artık karımın sevincine sınır yok. 1 ay, 2 ay, 3 ay hep böyle. Refia'nın neşesi artıyor, eksilmiyor. Evde Şehnaz'ın metinden başka bir şey işitilmiyor. Bu sefer aldanan benmişim. Ben bu aldanışıma çok seviniyorum. Çünkü bunun benim için yararı var, zararı yok. Evin işleri tıkırında gidiyor. Akşamlara kadar can sıkıntısından esneye esneye, gerine gerine ona buna bulaşmaktan başka vakit geçirecek bir şey olmayan tembel karıma şaşılacak bir hamaratlık geldi. 6 ay oldu, hala hiçbir sızıltı yok. Köşkte aynı intizam, aynı dirlik, düzenlik. Yalnız şaşılacak, çok şaşılacak bir şey var. Ben daha Şehnaz'ın suratını adam akıllı görmedim. Karım ona kendi kullanılmış bluzlarını, etekliklerini giydiriyor. Köylü Rum karıları gibi başından çenesinin altına her zaman büyük bir yemeni sarıyor. Boylu poslu, iri kemikli, tıkız, gürbüz bir kız. Kazara taşlıkta sofrada bir yerde rast gelsem hemen geniş yemeniyle yüzünü örtüyor, bana arkasını dönüyor. Bu apaçık bir saygısızlık, terbiyesizlik beni saymamak. Ben sokakta bile fazlaca örtünen kadınlara kızarım. Evimin içinde böyle bir komedyaya nasıl dayanayım? Ama başka çare yok. Bu direktifi ona karım vermiş olmalı. Refia ile 6 yıllık karı kocayız. Çocuğumuz olmadı. Kabahat kimde? Bunu anlamak için doktorlara gitmiş, tıbbi bazı usuller uygulamış ama bir yarar görmemiştik. Bugünlerde büyük bir sevince de uğradık. Karımın söylemesi üzerine kadın doktoruna başvuruldu. Bu seferki tedavi kendini gösterdi. Oh, artık gebelik gerçekleşti. Koca olmak kolay ama asıl şeref baba olabilmekte. Bazı vücutlar evlenmenin sonucu olan bu görevi yapmada görünmez bir sakatlıkla başarısız kalıyorlar. Ne felaket! Yavrusuz yuva neye yarar? Refia'nın ayı günü tamam oldu, ağrılar başladı. Artık öyle bir günde dargın barışık bütün yakınlar bize toplandılar. Şimdi kadının doğurması da bir hengame. Yalnız o dünyaya çocuk getirmiyor. Hep biz de beraber doğuruyoruz. Ezgin, baygın feryatlar birbiri arkasından kopuyor. Ben alt kattayım, kulaklarımı tıkıyorum, yine duyuyorum. Kilerde bir şişe rakı buldum. Çekmeye başladım. Kendimi kaybetmek istiyorum. Kadehler 6'yı 7'yi geçtikten sonra ağzım kızıştı. Biraz daha bulmak için kilere gittim. Kapıyı açtım, içeri girdim. Bir de ne bakayım, Şehnaz orada ta dipte kutuya şeker dolduruyor. Yine koca yemeniyle yüzünü örtülü. O yalnız erkeklerden değil, galiba köşke dolan kadınlardan da kaçıyor. İşte cinayetimi söylüyorum. Hep insanoğluyuz. Kendimize sözümüzün geçmediği anlarımız oluyor. Karım gebeliği bahanesiyle uzun aylardan beri beni insafsızca bir pehrize zorladı. Acıktım, kuduza döndüm. Kızın öyle gelişmiş omuzlarını çıkarıp boynunu çarpıtarak yine bana arka dönmesi bütün sabrımı cayır cayır yaktı. Sarhoşlukla irademi kaçırdım, gözlerim karardı. Dünyayı görmez bir hale geldim. Kiler kâgir, ufak, tek pencereli, kuytu sağır bir yer. Hemen kapıyı kapadım. Bir aygır gibi Şehnaz'a saldırdım. O bu beklenmedik sarkıntımdan şaşırdı. Bir genç kızdan umulmaz bir kuvvet, bir şiddet ve çevik hareketlerle kendini savunmaya başladı. Benimle göğüs göğüse güreşiyor ama dışarıdan yardım isteyecek hiçbir ses çıkarmıyor, vık demiyordu. Yalnız ikimiz de soluyarak boğuşuyorduk. Fakat gittikçe ben daha boğalaşarak kıza sülük gibi yapışıyordum. Sonunda halimiz pek tehlikeli bir devreye girdi. İşte o zaman kulağımın dibinde şöyle davudi bir ses koptu. ''Amca, yaslanma bana. Geri var. Ben de sencileyim, er kişiyim.'' Yangın kulesi bütün ağırlığı ve yüküyle üzerime devrilmiş olsaydı, bu kadar ürküp kaçmazdım. Bir anda ayıldım. Hemen kiler kapısını açtım, taşlığa fırladım. Merdivenlerden şakır şukur terlik sesleriyle bir gürültü boşandı. ''Beyefendi, müjde, müjde. Tosun gibi bir oğlunuz oldu.'' Rakıdan ayıldım. Fakat bu müjdenin kulaklarımdan beynime doldurduğu ateşle çılgına döndüm. Ne yaptığımı bilmez bir bilinçsizliğin dalgaları içinde boğula boğula, er kişi niyetine diye bağırıp etrafımı çınlatarak sokaklara daldım. Ama ne kadar koşsam, nereye kaçsam, bütün ruhumun açlığıyla sarıldığım Anadolu delikanlısının mayhoş kokusu burnumdan, davudi sesi kulaklarımdan gitmiyordu. Kırço. Kırço, Renkçe adının gösterdiği bir araba beygiriydi. Bu gürültülü yaşama düşen her yaratığın isterse Kırço gibi bir hayvan olsun, bir hayat hikayesi olur. Hatta bunlardan bazıları oldukça ibret alınacak ve heyecan uyandıracak şeylerdir. Hayvanlardan ünlülerin geldiği tarihsel belgelerle kanıtlanmıştır. Bunlardan tarih sayfalarının dışında kalanlar da olabilir. Yaşadığı zaman başından geçenler insanlara ibret örneği olacak ne hayvanlar gelmiş geçmiştir. Anlatılmaya değer hayvanlardan ara sıra kitaplar, gazeteler söz açarlar. Daha geçenlerde Paris'in Sen Nehri'nin bilmem hangi köprüsünden kendisini boşluğa atan bir omnibüs beygiriyle şarap mahzenindeki şişelerin içindekileri sömürerek sahibini şaşkına çeviren içkici beygirlerden bir sarhoşun acayip hikayelerini Fransız gazeteleri uzun uzadıya yazmışlardı. Bilmem bunlardan birinci hayvanın hayattan filozofça yüz çevirmesine ağlayanlar, ikincisinin alkolizm hastalığına tutulmasına gülenler oldu mu? Arada bir Fransız gazetelerinde filan Monsieur, Madame veya Mademoiselle'in umutsuzlukla kendini Sen Nehri'ne attığı ve içkiye düşkünlüğüyle şöyle böyle komedi veya dramlar olduğu yolunda havadislerin ibret gözüne rastlandığına bakılırsa, hayvanların da arasında yaşadıkları milletlerin halleriyle hallendikleri ve ahlakça da adeta onlara benzedikleri gerçeği meydana çıkıyor. Bizim de evlerimizde mangal altında uyuyan kedilerin, kürkler içinde büyüyen finoların, aile insanlarını meydana getiren kadından, erkekten, çoluktan, çocuktan ne kadar huy kaptıkları aransa insan şaşırıp kalır. Acayip düşünür Jean-Jacques Rousseau şimdi yaşamış olsaydı insanlar için aklına getiremediği ve belki de zararlı bulduğu ilerleme ve uygarlık fikrini böyle insanoğlundan örnek alarak hayvanlarda gösterdiğim için kim bilir bana ne kadar sövüp sayardı. Zamanın öğrenilmesi güç felsefesini okullarda görmeyen hayvanlardan ara sıra böyle zihinlere şaşkınlık verecek işler çıkıyor. Fakat kendi aralarında bile yapanın ün kazanmasına yol açacak işleri övmekte pek cimri olan insanların bu noktada yanılmak huylarıdır. Ben Kırçoy'u ahbaplardan biriyle tanışır adeta bir dost peydahlar gibi tanıdım. Kendisini ilk görüşümde hayvan bana koşumunun kapakları altından kaşlarını kaldırarak, o sıradan anlar bakışlarıyla kazanın hükmüne razı olarak felaket görmüş bir filozof olduğunu anlattı. Hemen ayrılmaz uzun bir hayat arkadaşı gibi vücuduna bağlanan, vücudunun üç katına eşit olan o göçmen arabasını son kuvvet, son gayret ve dayanıklılığını kullanarak sabahtan gece yarılarına kadar tin tin sürükler dururdu. Bu yıl yaz başında bir arkadaşımla bir akşam Kireçburnu yakınlarındaki Nimf birahanesinde bulunuyorduk. Saat 2:30'a geldi. Birahane garsonuna bize Sarıyer'e kadar bir araba bulmasını tembih ettik. Garson gitti gezindi. Meydanda hiçbir araba yok. Biraz bekleyiniz, belki şimdi gelir cevabını verdi. Az buçuk bekledik. Sahiden de Sarıyer'e araba diye bir ses işitildi. Garson arabacıyı çağırdı. Araba birahanenin kapısındaki fenerin önünde durdu. Biz binmek üzere yürüdük. Tamamıyla fenerin ışığı altında kalan hayvana baktım. Lağar ufak tefek bir şey. O halde ki sanki zavallının her parçasından yaşamaktan bezginlik, yorgunluk sızıyor. Arabacıya dedim ki, ahırın nerede? Eğer buralardaysa şimdi tersi birçok yol gideceksin. Hayvan yorguna benziyor, yazıktır. Arabacı, poturlu, kırmızı yüzlü, sarı bıyıklı, orta yaşlı bir göçmen. Alaylı alaylı yüzüme baktı. Can sıkıntısından ileri gelen acayip bir gülüşle, tuhaf şey be, ahırımı, hele hayvanın yorgunluğunu soran müşteri de varmış. Ahırın nerede olduğu nene gerek efendi. Hayvan yorgun değildir. Bugün akşama kadar orada burada pinekledik durduk. Müşteri nerede? Yediği yem gözüne dizine dursun. Kırça öyledir. 3 gün ahırdan çıkarmasan 8 gün yol gezmiş gibi o yine öyle sessiz durur. Siz şimdi arabaya binmezseniz bu gece ikimiz de aç kalırız. Atlayın efendiler atlayın. Bir ayak evvel yol alalım dedi. Kırça felaket görmüş sırtına bağlanmış o koca yuvarlanan yüke daha ne kadar ağırlık katıldığını görmek ister yahut insafsız sahibinin sözlerini derin bir umutsuz bakışla yalanlamaya uğraşır gibi başını çevirdi, arkaya baktı. Hayvanın yanıp yakınmak isteyen kalkık kaşları altındaki kirli cam gibi parlayan iki kara göz bebeğinden hepimize karşı bir lanet uçuştuğunu fenerin titrek ışığı yardımıyla gördüm. Kırço bu sessiz nefret bakışlarıyla sanki bize diyordu ki, o sahibim olacak herifin sözlerine inanmayınız. O arkamdaki talihsiz yükümle sabahtan beri kaç kilometre yol yürüdüğümü, bu emeğim karşılığında bana akşamları ne yedirildiğini, hele kaç yaşında olduğumu bilseniz, bu gece boşken çekemediğim şu arabaya binmek değil ya, beni ahırıma götürmek için başka bir taşıt arardınız. Sanırım ki kendini insaflı sanan bir insan, hayat yolundaki her adımında, bu gibi yakınmalardan vicdanının sedasına her zaman uysa, o adam uygar toplumda yaşayamaz. Bu meydandaki gerçeğe örnek göstermek üzere, günahı sahibinin boynuna deyip biz arabaya atladık. Arabacı dizginiyle zavallı Kırço'nun başını bir iki tartakladı. O sada, o inilti, o umutsuzca yakınma hiç kulaklarımdan silinmez. Hayvan derin derin bir inledi. Buna aldığı cevap, çevredeki dağlarda yankılanan bir kırbaç oldu. Kırço, sahibinin insafsızlığına karşı halince bir protestoda bulunmak için veya belki de can acısıyla arabayı birkaç adım geriye sürdü. Zayıf vücuduna inen birbirinden yaman ikinci, üçüncü kırbaçtan sonra zavallı hayvan bütün yorgunluğunu, olanca kırgınlıklarını burun deliklerinden boşaltmak istediğini gösterir, umutsuzca bir atılganlıkla eski bir körük gibi puf puf diye bir iki soludu. Yola düzüldü. Arabacı zalimce indirdiği kırbacın etkisinden keyiflenerek, ''Haydi oğlum kırço, işte böyle olmalı.'' dedi. O insafsız herif yalan söylüyordu. Kırço'nun halinden at cinsine özgü bir yaşlı at olduğu anlaşıldığından bu hayvan sahibinin oğlu değil, olsa olsa belki kardeşi olabilirdi. Vücudunun ağırlığını, zayıf, dermansız bacaklarının çekme himmetine bıraktığımız hayvan kim bilir nasıl bir acı çabayla bizi o uzun kıyıdan sürükleyip götürmekte, hafif hafif kenara çarpan dalgaların sedası tekerleklerin çıkardığı gürültüye karışmaktayken arabacıya sordum ki, ''Kırçoya oğlum dediğine göre bari akşamları arpa veriyor musun?'' Herif cevap olarak, ''Arpa mı?'' dedi durdu. Bu mı sorusu benim için o kadar kuvvetli bir hayır anlamına geliyordu ki, arabacı bana açıktan açığa, ''Şu hayvanı aldım alalı bir tane arpa tattırmadım.'' demiş olsaydı, gizlemek istediği gerçeği belki bu kadar açıklıkla anlatmış olamazdı. Biraz düşündü. ''Veririm, veririm. Hayvan arpa yemezse arabayı çekebilir mi?'' dedi. ''Her akşam mı?'' Bu soruma karşı biraz insaflı davranarak kih kih güldü. ''Yok, her akşam değil. Ona her akşam arpa verirsem sonra bizim çocuklar ne yer? Hep kazandığımı onun boğazına tıkacak değilim ya.'' Arabacıya adını sordum. ''Ali Ağa'' dedi. Artık onunla sözü kestim. Arkadaşımla biraz konuştuk. Biranın beynimize verdiği ağırlıkla gevşeyip birer köşeye yaslandık. Sözler seyrekleşti. Sonra ikimizi de bir sessizlik kapladı. Büyük dere, çayırım, karakolu, kalafat yerini geçtik. Meyhanelerden gelen Türkçe, Rumca, sarhoşça şarkıların ancak yarım dizelerini işiterek dükkan ve evlerden dışarı vuran lamba ışıkları içinden gidiyorduk. Büyük dere başına geldik. Bakışlarımız bir kasap dükkanına asılmış bir dananın derisiyle sarı yağlarını, bir eczanenin çamlığındaki billur vazonun içerisindeki kırmızılık arasından yayılan ışığı seyrederek vakit geçiriyordu. Biz kendimizin yorgun, aç, dermansız bir hayvanın yaralı sırtına yük olduğumuzu artık unutmuştuk. Buhar ya da elektrikle işler bir arabada gidiyoruz sanıyorduk. Arabayı çekmek için gerekli gücün kaynağı, zavallı kırçonun ihtiyar kemikleri, kurumuş kanı, porsumuş sinirleri ve damarları olduğunu niçin böyle çabuk unuttuk? Arabamız birdenbire bir bakkal dükkanı önünde durdu. Hayvanın bu duruşuna karşı Ali Ağa bir düzine kadar kırbaç şaklattı. Kırço durmayıp inip şişen karnı birbirine yetişemeyen soluklarıyla artık gidemeyeceğini bildiriyordu. Dur, biz inelim demeye kalmadı, Ali Ağa yerinden fırlayarak hayvanı geminden yakaladı. Kim bilir ne hızla çekti ki ikisi birden koşmaya başladılar. Bir zaman öyle koştular. Hayvanı böylece yürüttükten sonra yine kendisi geldi, yerine atladı. Hayvanın bu son çabasıyla piyasa boyuna kadar geldik. Orada Monsieur Kapural'ın yalısı önünde kırço donmuş gibi bir düşüşle yere uzandı. Hemen arabadan atladık. Komşumun iki kolu arasına sıkışarak yerde yatan beygire baktım. Ne acı bir görünüş. Boynunu yere upuzun uzatarak sol yanına yatmış. Art ayağı vücudunun altında bükülmüş kalmış. Ötekileri çarpık çurpuk oraya buraya uzanmış. Gözleri kapalı. Hiçbir yerinde kımıldamadan, candan bir iz yok. Daha çok bakmaya dayanamadım. Arabacıya parasını verdik. Biz oradan birkaç adım açılır açılmaz, insafsız herifin hayvanı kaldırmak için pat pat karnına tekmeler indirdiğini işittik. Bana kalırsa kırço ölmüştü. Artık onun dört ayak üzerinde yürüyebilmesine bence olanak yoktu. 4 gün sonra sokakta Ali Ağa'nın arabasına rastladım. İçinde biri şişman, öteki zayıf iki madam, karşılarında iki erkek, ortalarında bir çocuk, bir de koca gezme sepeti var. Hepsinin kim bilir kaç yüz kiloya varan bütün ağırlığı, kırçonun zayıf bacaklarıyla sokağın güneşli yüzünde kamçının gölgesini gördükçe kulaklarını dikerek çekip götürüyor. Şaşkınlığımdan sokağın ortasında, ''Ah, kırça ölmemiş diye bağırmaktan kendimi alamadım. Ali Ağa benim haykırmamı işiterek bana elindeki kırbacı gösterip, geçen akşam inandın mıydı beyim onun yalandan bayılmasına ha? İşte bu kırbaç onu daha çok diriltir. Bu kırbacın şifasıyla o daha ölmez dedi. Arkasındaki tıklım tıklım müşteri dolu arabayı çaresiz, boynu eğik, zoraki bir dayanmayla sürüklerken her gün orada burada kırçoya rastlardım. İskele başlarında, dere içinde ara sıra kırçoyu müşteri bekleyerek durmuş gördükçe yanına gider, yüzünü okşardım. Hayvan hiç kımıldamadan donuk, dik bir bakışla gözlerini bana diker, yüzüme bakardı. Ne demek isterdi bilmem ki. Benim ona karşı gösterdiğim acımaya şaşıyor, daha doğrusu inanmıyorum sanır. İnsan değil misin? Bana eziyet etmekte çıkarın olsa sen de Ali Ağa'nın bir eşi olursun der gibi o bakışından belirsiz bir şeyler çıkarıyor gibi olurdum. Bir gün kırçoya kamburun suyunda rastladım. Ali Ağa büyük bir lütuf olmak üzere onun koşumlarını çıkararak başıboş çayıra salıvermiş. Boynunun sol yanında yürek biçiminde bir lekesi vardı. İşte bu nişanından kırçoyu hemen tanıdım. Meğer o eski püskü koşumlar zayıflığını örtmek için kırçoya büyük bir süsmüş. Hayvanın o çıplak hali büsbütün içler acısıydı. Bir beygir iskeletine yalnız deri geçirilmiş bir hayat mucizesi olarak o iskelet geziyor otluyor sandım. Yanına gittim. Vücudunun koşum yerlerine rastlayan kısımlarının tüyleri dökülmüş, çizgi çizgi kara deri kalmış, orasında burasında kamçı izleri de gözüküyordu. Hemen bir arşın kadar uzun görünen zayıf kafası üzerinde çukurda kalan gözleri kapalıydı. Uzun, sarı dişleri arasında ezmeye uğraştığı bir tutam otu gevşek gevşek çiğneyerek tanımaya uğraşır gibi bana baktı. Zavallı kırço, bugün pek keyiflisin. Kim bilir yine kaç kişi olan müşterilerini sarı yere indirmek için kuvvetini topluyorsun dedim. O sanki bu sorduğuma karşılık olarak kuyruğunu sallayarak karnımın üzerine konmuş olan bir sineği kovdu. O günden sonra kırçoya birkaç hafta rastlamadım. Güzel havalarda sarı yerden vapura binip Yeniköy'e çıkmak, kıyıdan yürüyerek semtime dönmek en sevdiğim bir gezintiydi. Bir gün böyle bir gezinti için o uzun kıyıdan yürüyordum. Boğazın kucağında çırpınan denizin yanlarını kuşatan dağların, ormanlarını, bahçelerin, yalıların güneşini sonbahar yıldızları altındaki görünüşü gönlüme hüzne benzer garip bir sevinç veriyordu. Bazı şeylere dikkat etmeye uğraştığım halde hala kendi kendimi anlayamadığıma şaşırıp dururum. Çok etki eden şey ister gamlı, ister neşe verici olsun, çoklukla gözümden yaş getirir. Ara sıra bir gezinti yerinde her çeşit safa ve rahatlık olanakları içinde gözlerimden bir yaştır boşanır. Ara sıra da yürekler acısı bir görünüşten üzüntü duymam. Sinirlerimin bu iki zıt hali üzerime nöbet nöbet gelir gider. O gün gözlerim sulanmaya bahane arıyordu. Kafam 50 hikayeye konu olacak düşüncelerin hücumu içinde bunaldı kaldı. Sinir sistemim üzerinde görülmemiş bir uğraşma belirdi. Kendi kendime İnsanın çevresindeki görünüşler düşünceleri üzerinde ne kadar büyük bir etki yapıyormuş diye hesapsız şeyler düşüne düşüne Kefeli köyüne yaklaşmıştım. Bir aralık denizde kıyıya yakın bir beygirleşi yüzdüğü gözüme ilişti. Deniz kenarına yaklaşarak dikkat ettim. Bir de ne göreyim? O yüzen leş kırço değil mi? Evet, evet. Ta kendisi. Boynundaki kara leke hayvanın o olduğuna hiç kuşku bırakmadı. Gözlerimden sel gibi gözyaşları boşandı. O sırada leşin karşısına geçip de verdiğim söylevi dinlemeliydiniz. Gelen geçenler arasında mutlaka deli olduğuma hükmedenler olmuştur. Vah zavallı kırço! Kimi zaman ölüm kurtuluş demektir. İşte seninki de öyle. Seni kamçısıyla diriltmeye uğraşan Ali Ağa sonunda öldürdü mü? Senin şu acıklı ölümünden ibret almayı bilselerdi, bütün Sarıyer'in beygirleri kanlı matem yaşları dökerlerdi. Sahibin boynundan yuları seni bu denizin dibine bir lokma gibi atacağı zaman çıkarmış, yine hakkında lütfetmiş, delik deşik postundan yararlanmak için derini soymaya kalkmamış. Bütün hayvanca çabalarında gece gündüz harcadığın emek karşılığında hayat seni besleyemezken, işte ölümünden sonra sular vücudunu şişirmiş. Yaşadığın zaman içinde hiç bu kadar doyduğunu hatırlayabiliyor musun? Bir lokma yemeğe kaç kamçı düşerdi? Bunu hesap ettin mi hiç? Dalgalar porsuk dudaklarını kaldırıp indirdikçe söylevime cevap veriyorsun sanıyordum. Hele o sarı sarı iri dişlerini hiç görmek istemiyorum. Cenab-ı Hak bunları sana yem yemek için verdiği halde sahibin bu yaratılış hikmetinin tersine davranır, onları çok kere işsiz bırakırdı. Her sözümü tasdik eder gibi sallanma öyle. Artık gözüm görmesin. Seni dalgalar rahat semtine götürsün. Fakat bir daha dünyaya araba beygiri olarak gelme sakın. Ne geleyim diye sorarsan, buna cevap vermeye en büyük filozofların gücü yetmediğini de bil. Ağlamaktan gözlerim kızarmıştı. O akşam sofra başında kardeşim sordu. Gözlerindeki kızartı nedir? Ağladım. Niçin? Hani benim acıdığım araba beygiri Kırço yok muydu? İşte o ölmüş. Kaşlarını çatarak, hay budala hay! Abim bana budala dedi. Bilmem siz ne dersiniz? Papazın eşeği. Castelles Clermont'un yaşlı papazı eşeğine kurulmuş, boynuz saplı, balinelerinin uçları fındık kadar iri madenden yuvarlaklarla sona eren büyük mavi şemsiyesini açmış, yavaş yavaş Fornilas yokuşunu çıkıyor. Saat öğleden sonra 5 var. Mevsim Temmuz. Daha ufuktan epey yüksekte olan güneş, kızgın ışınlarını papazın üzerine yağdırıyor, ortalığa ateş saçıyor. Saygıdeğer ihtiyar bir elinde dizgin, ötekinde dua kitabı. Hem bineğinin dizginini kullanmaya, hem de duayı okumaya uğraşıyor. Kitabı gözlerinin hizasına kaldırmak için çok zorluk çekiyor. Sıcaktan terliyor, adeta bunalıyor. Bu sıcak, bu okumak sırasında papaz efendiye bir gevşeklik gelir. Gitgide uyku da bastırmaya başlar. Aralık aralık gözler kapanır, duayla uğraşan dudakların kımıldanışı aralanır. Parmaklar arasından dizginler gevşer. Papaz büsbütün rahat uykuya dalacak. Belki de tepe taklak hayvandan yuvarlanacak ama o kadar derin uykuya varmaya olanak yok. Birkaç şekerleme geçirir geçirmez eşeğin ayağı bir taşa ilişir, bunun meydana getirdiği sarsıntı uyuyan papazı biraz uyandırır. Dizgin tutan parmaklarda birkaç kuvvetsiz hareket, dudaklarda gevşek bir iki mırıltı beliriyor. Fakat eşeğin ayağı düzelince bu küçük uyanıklık yine uyku oluveriyor. Yahu nasıl uyumasın? Papazın uğradığı bu ağırlık yalnız hayvanın hareketinden gelme değil. Papaz efendi öğle yemeğini arkadaşlarının birinde yemiş. İki papaz karşı karşıya epeyce atıştırmışlar. Sıcaktan bezginleşen papaz değil. Altındaki zavallı eşek de ateş kesilmiş. O da terliyor. Onun da buharı tütüyor. Sıkça sıkça soluyor, homurdanıyor, çirkin sesiyle ara sıra uzun nameli bağırışlar, şikayetler salıveriyor. İkide bir sendeliyor. Yokuş diklendikçe eşeğin hareketi de ağırlaştığı için o sarsıntılar ihtiyara tıpkı beşik sallantısı, o bağırışlar tıpkı bir ninni sesleri gibi gelir. Zavallı papaz son uyanışında bu dört ayaklı canlı beşiğin uyku veren salıntılarına vücudunu bırakmada biraz daha devam etse, hele o keskin çığlıklarını ninni saymakta 5-10 dakika daha gaflet gösterse, büsbütün uyuyuvereceğini düşünür. Dalacağı o uykudan uyanmasından sonra düşeceğini korkuyla nasılsa aklına getirir. Uykunun fazla bastırmasından kurtulmak için eşekten iner, yuları koluna geçirir. Çevresindeki latif manzaralara bir göz gezdirdikten sonra yine dua kitabını açar. Kitap elde, eşek yedekte, okuya okuya ağır ağır yola düzülür. O vakitler Fornilas dünyanın en güzel memleketlerinden sayılırdı. Çevre bütün bağlık. Daha Floreksa, Oidium gibi hastalıklar ortada olmadığından, kütükler asmalar dallarından sarkan dolgun salkımlarıyla ürün bolduğu yeşil bir tazelik içinde gözüküyor, bu bağlıklar arasında üzerleri yemiş dolu ağaçlarda gözleri çekiyor. Papaz efendi hala yular kolunda okuduğu Latince'nin güç yerlerini anlamaya uğraşır bir halde gidiyor. Artık ne dört yanının güzelliğine bakıyor ne de rastladığı kimseleri görebiliyor. Yalnız güneşin sıcaklığından sıkılarak arada bir mantosunun derin cebinden mavi satranç işlemeli büyük bir mendil çıkarıyor, alnında nohut tanesi gibi beliren terleri siliyor, sonra yine kitabını açarak okumasına dalıyor. İki serseri çingene yol çitinin gölgesine oturmuşlar, ayaklarını hendeğe uzatmışlar. Çevredeki bahçelerden aşırmış oldukları meyveleri yiyorlar. Bu iki kara kuru çapulcu çingene oraya yaya olarak gelmişler, geceyi orada geçirmişler. Fakat daha etraftan bir şey çalıp çırpmamışlar. Çevre halkı o mevsimde çingenelerin aşırıntıya çıktıklarını bildiklerinden eşek, at, koyun, keçi, hindi, tavuk gibi hayvanları kaparlar, sıkı bir koruma altında bulundururlar. Bu iki çingene bir şeyler çalmak düşüncesiyle dönmüşler dolaşmışlar. Fakat o sırada tıkınmakta oldukları yemişlerden başka bir şey bulamamışlar. İşin kötüsü nerede? O geceyi de bir samanlık veya değirmen kovuğunda geçirdikten sonra yarın sabah Valans pazarına inecekler, satış meydanına çıkaracak elde hiçbir şey yok. Hiç öyle boş elle pazara gidilir mi? Ne yapmalı? Herhalde bir şey çarpmalı. İşte o aralık papaz efendi bu iki serserinin önünden geçer. Çingeneler papazı görünce saygı göstermek için ellerini şapka diye başlarında taşıdıkları mundar başlıklarına götürürler. Fakat midesi ağır bir sindirim işiyle zihni dua okumakla uğraşan papaz, dalgınlıkla ne çingeneleri ne de gösterdikleri saygı davranışını görebilir, hiçbir şeyin farkına varmadan geçer gider. Serserinin biri ötekine yavaşça, "Görüyor musun? Ne güzel eşek." "Eşek güzel ama yuları papazın kolunda. Aşırabilirsek yarın pazarda cebimize hayli para girer. Şu eşek hiç etmezse yine su içinde 10 pistol eder sanırım. Aşıramaz mıyız?" "Aşırırız ya. Hayvan aynalı, papaz hımbıl. Biz işe başlayalım, bak o hiçbir şey çıkabilir mi?" İki çingene orada tez elden bir kumpas geçerler. Eşeğin çalınması için çabucak bir plan düzerler. Birkaç kelimeyle birbirlerine meramlarını anlatır anlatmaz, çingenenin biri orada çarçabuk anadan doğma soyunur. Eşeğe yaklaşarak hayvanın başından yuları çözer, kendi boynuna geçirir. Palanı da söker. Onu da sırtına yüklenir. Çingenenin biri böyle yuvarlanıp semerlenince öteki çingene de çıplak kalan eşeğin üzerine atlayarak hayvanı ters yönde, yani Valans yoluna doğru sürer götürür. Hayvan elden gider ama papazın arkasında asıl tuhaflık da ondan sonra başlar. Dalgın papaz yuların söküldüğü sıradaki birkaç ufak sarsıntıya hiç aldırmaz. O yine duasını okuya okuya ağır yürüyüşünde gider durur. Arkasındaki palanlı, yularlı, çıplak çingene eşekçe bir yürüyüşle adımlarını efendisinin adımlarına uydurur. Arada bir homurdanıp yular silkerek eşekliğe piyaz verecek edalarla yürür. Bu gidişle Kastel Çeşmesi önüne varırlar. Ağaçlar yolun üzerinde iyi görüşe engel olacak sık yeşil bir kubbe meydana getirdiğinden, yalnız bu yeşillikten yapılma duvarın ilerisinde açılmış bir aralıktan şatonun kalın duvarlarıyla kilisenin çan kulesinin şekilleri berrak bir gök üzerine çizilmiş olduğu görülür. Papaz eşeğine binip kendi cemaatine eşeğe binmiş olarak görünmeyi papazca haysiyetine uygun bulur. Eşeğe atlamak üzere geriye döner. Sevimli kır eşekçiğinin palanı altında hazin gözleri yere dikik, iki ince bacaklı, esmer renkli, çıplak, garip bir vücut görünce şaşkınlıktan arkasına devriliverecek gibi birkaç kere hızla sendeleyerek titrek bir şaşma sesiyle "Aman ya Rabbi, bu ne hal?" deyince, çingene palanın ağırlığı altında takatsiz kalmış, hele çıplaklığından utanmış gibi acıklı bir utangaçlıkla iki elini birbirine kavuşturup yalvarıp yakarma durumu alarak "Ne yazık papaz efendi hazretleri, arkanızdan gelen bu palanlı yaratık dualarınızın kutsal kabulüne değmeyen bir günahkardır. Evet, ben suçlu bir kuldum. Cenab-ı Hak ceza olarak beni eşek biçimine sokmuştu. Epey bir zaman kendim gibi suçlu insanların ellerine düştüm. Çok eziyet ve sıkıntı çektim. Sonunda besbelli sınama zamanı sona ermiş olmalı ki sizin gibi kutsal bir kimseye satıldım. Günahkarlar hakkında gece gündüz mağfiret dilemekten geri kalmayışınızın en büyük manevi etkisi işte bende görüldü. Duanızın bereketiyle yine insanlığa döndüm. Ey sayın kişi, Cenab-ı Mevla'ya bir kul geri verdiniz. Fakat siz bir eşekten oldunuz. Bu zararınızı düşündükçe hiçbir yolda avunamayacağım." Dualarının kabul edildiğini bu apaçık örnekte gören papaz göğsü kabararak eşeğini avuttu. "Üzülmeyin kardeşim. Gerçek eşeğimin elden çıkması benim için küçük bir kederse de Cenab-ı Hakk'a bir kul kazandırmış olmanın vicdani sevinci bence her şeyden büyüktür. Haydi oturduğum eve kadar gidelim. Yolu benden iyi bilirsin. Sana giyecek vereyim, güzelce karnını doyurayım. Daha ahırda hayli arpa, saman var. Fakat onlar senden sonra gelecek eşeğin hakkıdır. Bilirsin ki yiyecek hakkında hiçbir cimrilikte bulunmaz, önünden yemini eksik etmezdim. Yine öyle seni bol yemleyeyim. Sonra çık git, kendine bir geçim yolu bul. Ama bundan sonra günah işlememeye çalış. Çünkü yine eşeklik senin için biçilmiş kaftan demektir." Çıplak çingene birkaç saat sonra tam olarak çulu düzmüş, karnını doyurmuş, papazın cömertliği örneği olarak cebine birkaç mangır indirmiş olduğu halde o saygıdeğer duacının evinden çıkar, kararlaştırmış oldukları yere giderek arkadaşıyla buluşur. Ertesi gün eşekçağız Valence pazarında hayvan cambazına 15 pistole satılır. Zavallı papaz eşeksiz kalır. Kendine bir binek hayvanı uydurmak için bir hafta sonra pazara iner. Bakar ki satılık eşekler bir sıraya sergileme yerine dizilmiş. Hayvanları dikkatle gözden geçirmeye başlar. Fakat eşek seçmekte büyük bir zorluğa düşer. Öyle ya, yine bunlar arasında Allah'ın gazabına uğramış bir günahkar insan varsa, yine edeceği duaların bereketiyle bu da eski adamlık şekline dönerse, papaz efendi büyük bir düşünce içindeyken birdenbire yanık yanık bir anırma işitir. Bir de bakar ki ilerideki eşek tutsaklık zincirini kıracak zorlamalarla tepiniyor. Oradan kurtulup papaza yaklaşmak istiyor. Yani hal diliyle beni bırakıp başka eşek alma diye yalvarıyor. İlk bakışta kendisi eski yardımcısını, evet, günahkarı tanır. Eyvah! O uslanmaz suçlu yine Tanrı uğrayarak eşek postuna girmiş. Artık kuşkuya yer kalmaz. Bu çok günahkar eşeğe yine para verip de insan cinsine dönmesini papaz bu sefer uygun bulmaz. Fakat kendine karşı saygı ve sadakat duygusuyla kulak sallayan emektarına birkaç öğüt vermek lütfunda da bir türlü kendini alamayarak eşeğin uzun kulağına eğilip, "Be hey uslanmaz hayvan, geçirdiğin ilk eşeklik hayatından ibret almayarak yine ikinci bir günah mı işledin? Zalim insanların eline düş, geçireceğin hayatın azabından aklını başına al da yine adam olmaya çalış. Ama bu değişikliğin benim yanımda olmasın. Kulaklarını sallayıp yalvarma öyle. Seni alsa alsa başından geçeni bilmeyen bir ahmak alır. Artık ben almam." Gugular. Türkçemizde kadınlarca kullanılan bir gırgır sözü vardır. Gırtlak içinden bir araba çıkıyor gibi söylenen bu kelimenin anlamları o kadar topludur ki bunları saymaya şu sayfalar yetmez sanırım. Her şeyin uygulaması, kurgulanmasından üstündür kuralına inananların gırgır sözünü bir kağıt parçası üzerine yazılı görsen de onu maddi olarak denemelidirler. Ben bu kelimenin anlattıklarının hepsini anlatmadan aciz olduğumu söyleyebilirim. Onun ne demek olduğunu ancak gırgırı bir kadınla yaşamış olanlar bilirler. Sözün aslı Türkçe midir, Çağatayca mıdır? Sözü bu yola çevirip de bir kelime için 40 dereden su getiren dil bilginlerinin düşüncelerini de üstüme sıçratmak istemem. Yalnız kısaca şu kadar söylemeye cesaret edebilirim ki, gırgır kelimesi huysuz, temiz, titiz, geveze, dırdır, geçimsiz, daha bunlara benzer dünyada insanı canından bezdirmek anlamında konulmuş ne kadar söz varsa işte bunların hepsini kapsar. Bu kelime hakkında biraz dikkatleri çektik ya, şimdi gırgır Latife Hanım'ı sayın okuyucularıma tanıtayım. Latife Hanım, Azrail haracında gezen 85'lik bir kadındır. Biraz bunakça, başı yaşadığı günlerin son saniyelerini sayar gibi sallanır. Ara sıra bu yaşadığı alemi rüya sanır. Ara sıra da rüyada gördüklerini gerçek olarak alır. Bir gece rüyasında kendini bir elmas bilezik sahibi görürse, ertesi sabah onun rüya olduğunu unutur, sandığında bilezik arar. Latife Hanım'ın böyle ara sıra rüyayı gerçekle karıştırmak sapkınlığından komşularıyla ettiği kavgaların sayısı kaleme gelmez. Ahır kapı taraflarında sahibi olduğu 5 odalı evinde oturur. Evi de sahibi hanımla aynı yaşta denecek kârı kadim bir şeyse de, gördüğü onarmalar yardımıyla pek viran değildir. Gırgırlığın ne demek olduğunu asıl bu evin içinde görmeli. Bunun için en aşağı 15 günde bir yukarıdan aşağıya ovulur, silinir. Merdivenlere sakız gibi beyaz keten bezler serilidir. Taşlık, mutfak, kadınların bal dök yala dediklerine tamamıyla uygundur. Her şey temiz ve yerli yerindedir. Bir bardağın, bir maşanın belli bir yeri vardır. Onu oradan kaldıranın başına kıyamet kopar. Aslında evin içinde bir şeye dokunacak adam yoktur. Latife Hanım tek başına gibidir. Geceli gündüzlü kendiyle kalacak hizmetçilerle bir türlü geçinemediğinden o şartla yanına hizmetçi almaz. Büyük hanımın huyundan olan titizliğine alışmış Hatice Kadın adında bir göçmen kadını yalnız gündüzleri gelir, hanımın tarif ettiği yolda evi siler, süpürür, biraz yemek pişirir. Geceleri yine evine gider. Komşulara yüz vermez. Akrabasını evine pek seyrek uğratır. 4 dükkanı vardır. Onlardan 10 altın lira kadar gelir sağlar. Bu paranın ancak yarısını harcar, öteki yarısını biriktirir. Fakat Latife adı mahallede pek zengine çıkmıştır. Varlığının böyle aşırı büyütülerek yayılmasından tedirgin olduğu için mahalle bekçisinin kardeşi Mustafa'yı geceleri evin alt odasında yatırır. Zavallı Mustafa her akşam sokak kapısının önünde bir iki kova suyla elini yüzünü yıkar. Ta ayaklarından diz kapaklarına kadar bir banyo etmedikçe evin içine giremez. Yine öyleyken Mustafa sabahları evden çıkıp gittikten sonra Latife Hanım aşağıya iner. "Ah adostlar, odanın içi ekşi ekşi hamal kokuyor," diye çığlığı basar. Orasını Hatice Hanım'a birkaç kova suyla temizletmekle de kalmayarak odaya ada çayı tütsüsü verir. Büyük hanımın kafasında bunaklık eserleri görünürse de vücutça pek o kadar düşkün değildir. Titizliği, evin içinde durmayıp gezinmesi, kendi için adeta bir idman yerine geçtiğinden yaşından umulmayan bir canlılığı vardır. Evin silinip süpürülmesi işi bittikten sonra başlıca işi sandıklarını yerleştirmektir. Bu işlerden vakit artarsa mahalle camisine vaaz dinlemeye gider. Minberin yanında bir yer bulabilirse arkasını oraya dayar, hocanın sözleri kendine ninni yerine geçer, uyuyakalır. Ara sıra bütün vaazı uykuyla dinler, ara sıra da yarısında uyanır. Eğer vaaz dokunaklı olup da uyandığı sırada öteki kadınları ağlar görürse, hiçbir sözünü işitmediği hikayeye o da gözyaşı dökmeye başlar. Her cuma ve pazartesi günleri mezarları ziyaret günleridir. O günlerde öğle yemeğinden sonra sof feracesini giyer, kolsuz yaşmağıyla yaşmaklanır, koltuğuna bir bohça yeşil yemeni, eline de değneğini alır, tezveren dede, koyun dede, bukağalı dede, laleli baba demez, türbe türbe dolaşır. Koltuğundaki yeminileri sandukalara örter, türbedarlara mum parası verir. Sokakta adını bilmediği bir türbenin önünden geçse, "Bu hangi aleyhisselamdır?" diye rast geldiğine sorar. Çünkü Latife Hanım için hep sanduk altında yatanlar birer aleyhisselamdır. Latife Hanım'ın Yusuf Ağa adında bir kardeş çocuğu vardır. 20 yıl önce annesinin ölümünde Yusuf Ağa'ya da bir iki irat kalmış. Fakat çocukluğunda okul kaçkınlığı edip okumamış. Gençliğinde de işi edepsizce hovardalığa dökerek teyzesinin öğütlerinin tersine miras mallarını son parçasına kadar yemiş. Epeyce başı boş sürtmüş. Birkaç kere teyzesinin yardımına başvurmuşsa da kovulmaktan başka bir şey alamamış. Tavcılık, kuşbazlık, karagözcü yamaklığı gibi ne kadar ahlak bozucu meslekler varsa hepsinde birazcık karın doyurmaya uğraşmış, sonra nasılsa resmi dairelerden birine 200 kuruş maaşla hademe yazılmış, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Yaşı 50'yi bulmuş fakat hala Latife Hanım yeğenini evlere şenlik çapkın oğlan adından başka bir adla ağzına almaz. Yusuf Ağa 200 kuruş maaşından başka 100 kuruş da açıktan uydurur, aylığı 300'ü bulur. Lakin ailesi, bir kendi, bir karısı, iki çocuk, bir de yolda 4,5 nüfustan meydana gelmiş. Yakında o buçuk da tam sayıya çıkacak. Evde kalabalık 5'e varacak. Bu 300 kuruşluk irattan her ay ekmekçi, bakkal, kasap, zerzevatçı, Yusuf Ağa'nın tütün ve meyhane borcu, çocukların okul parası 1/3, 1/4 borç bırakılarak ödenir. Ama ev kirası her zaman açıkta kalır. Aile bütçesinin ev kirasına dayanamadığını ev sahipleri dinler mi? Ama ne çare, geçinme dünyası bu. Yusuf Ağa ev sahiplerine türlü özürler söyler. İşitmedik makamlardan mavallar okur. Sonunda birçok asıntıyla bu mavalların nakaratı ev değiştirme işine çıkar. Çıkar ama nasıl çıkar? Ev sahibi bir para alamayacağını anlar. "Herif, birikmiş kiranın bana lüzumu yok. İstersen taşınma parasını da vereyim, tek sen evimden defol," diye haykırır. Yusuf Ağa her zaman işi bu sona getirmenin yolunu bilir. Kiranın ödenmemesi yüzünden Yusuf Ağa'nın rahatsızlığı yalnız yılda 2-3 ev değiştirmekten başka bir şey olmaz. Öyle ya, kira parasını veremeyen kiracıların açıkta kaldıkları ne vakit görülmüştür. Bunlar her zaman aldanacak bir ev sahibi, içine taşınacak bir yatacak yer bulurlar. Yusuf Ağa'nın karısı Afife Hanım o kadar çaçaron, kirli, pasaklı, mundar bir kadındır ki kocasını işine, çocukları okuluna savdıktan sonra ev işine hiç el sürmeden pis kokulu yeldirmesini arkasına takar, komşu komşu dolaşır. Evinin her köşesi sanki çöplük halindedir. Saat 10'dan sonra evine döner. Akşam için hazırlayacağı bir tencere kapuskayı evin üst katında mangalda pişirir. Herif Ezandan sonra sarhoş gelir. Çocukların o vakte kadar karnı acıkır. Anaları odadan çıktıkça ortada kaynar tencereden maşayla birkaç parça şey aşırırlar. Ağızları burunları yana yana yiyebildikleri kadar yerler. Annelerinin odaya yaklaştığını işitince hırsızlıklarını sezdirmemek için ellerindeki kemikleri minder altlarına saklarlar. Çok kere akşam ne sofra kurulur ne yatak yapılır. Nerede kolaylarına gelirse orada yemek yerler, nerede uyku bastırırsa orada kıvrılırlar. Kehle mi dedin? Su bardaklarına varıncaya kadar her tarafta yüzer. Çocuklardan büyüğünün adı Emin, küçüğününki Kerem'dir. Fakat bu adlar göbel olarak kalmış. Okulda bu iki çocuğa bitli gugular adı verilmiştir. Birbirinden ayırt etmek için büyük gugu, küçük gugu demek yeter. Bu ailenin yılda birkaç kere ev değiştirdiği kadar çocuklar da okul değiştirdiklerinden bunların gelmeleriyle birlikte okulda çıkan bit kolerasının yayılma kaynağı bu gugular olduğunun farkına varacak kadar akıllılık gösterecek öğretmenlerden birkaçı, guguları minderleriyle birlikte evlerine geri göndermekte kusur etmemişlerdir. Anneleri ana sevgisi yüzünden nasılsa ara sıra tembelliğini bırakıp böcekleri ayıklamak için çocuklardan birini dizine yatırarak "Müsibet gugular, tertemiz soyumuzun adını bitliğe çıkardınız" diye haykıra haykıra tırnaklarıyla haşeratı avlamaya başladığı sırada ara sıra çocuk da "Dur anneciğim dur, bir tane de senin boynuna gidiyor, kımıldama tutayım" sözüyle o da anasına karşı bir hizmette bulunurdu. Latife Hanım, yeğeni Yusuf Ağa ve ailesini yalnız bayramlarda o mübarek günler hürmetine bir saat kadar kabul eder. Bu kabul edişi de yarım bir kabuldür. Onları büsbütün evin içerisine sokmaz, bir hasır verir, sokak kapısının önünde oturtur, sonra o hasırı mahalle kahvesine hediye gönderir, evde tutmaz. Gugulardan pek iğrenir, elini verip öptürmez. Yeğenine, onun karısına, çocuklara birkaç kuruş bayram bahşişi vermek cömertliğinde bulunur. Çok defa yeğeniyle gelinine de "Allah aşkına hepiniz sıcağa gidin, biraz arlanın, paklanın" diye ayrıca hamam parası verir. Bu kapı önü misafirliği bir saati buldu mu, "Haydi artık bitler merdivenlerden yukarıya çıkmadan siz kapıdan çıkınız" diye ciddice latifelerle hepsini kapı dışarı eder. O aldıkları hamam parasıyla bunlar çoluk çocuk tatlıcı, helvacı, muhallebici dükkanlarını dolaşıp daha da pislenirler. Herif de her akşam içtiği şişeye bir tane daha katar. Bu karı kocanın Latife Hanım teyzeleri üzerinde olan emelleri büyüktür. Kadının mirasçısı olmak isterler. Evini, eşyasını, dükkanlarını bize versin, biz ona gül gibi temiz bakalım gibi olmayacak tekliflerle araya hatırlı ricacılar koyup boş yere yalvarmalarda bulunmuşlarsa da teyzelerinden kör olasıca gözlerini malıma mı dikmişler? Onlara söyleyin, bir eski ayakkabımı bile vermedikten başka bayramlarda da evime almam cevabını almaktan başka başarı gösterememişlerdir. Aralarındaki bu yalvarıcı teklif, bu acımazca karşılık 7-8 kere tazelenmişti. Fakat Yusuf Ağa ailesi bu hakaret dolu cevaplardan hiçbir umutsuzluğa düşmeyerek her gün yeni bir çare bulmak düşüncesinden geri kalmazdı. Kimi akşam herif içki tepsisini kurar, karı da can dayanmaz bir tuvaletle karşısına geçer. Hep hayatlarının bu emeli üzerine düşünürler, söyleşirler, coşarlar, hep zorluğu yenmek yolunu bulurlar. Yavaş yavaş işe olmuş bitmiş gözüyle bakarlar. Konu hayal şeklinden çıkar, tepeden tırnağa bir gerçek kılığına girer. Kendilerini ahır kapıdaki evde görürler. Evin köşe bucağındaki eşyayı sayar dökerler. Hepsine birer birer paha biçerler. Dolapları karıştırırlar. Dükkanların kiralarını toplarlar. Dükkanlardan kiminin kirasını az bulurlar, kiracıyı içinden çıkarırlar. İki katına kirayla başkasına verirler. Yusuf Ağa hademeliği bırakır, kalantor bir gelir sahibi gibi köşe penceresine kurulur. Kendilerine bir araba, gugulara da midilliler alırlar. Bu arada teyzeleri Latife Hanım'ı da büsbütün unutmayarak ona da mermerden güzel bir mezar yaptırırlar. Rakının gücüyle türlü parlak renk alan bu tatlı huylar içinde Yusuf Ağa'nın gözleri süzüle süzüle küçülür. Karı sevinçten baygınlıklar geçirerek sonunda teyze hanımın sandıklarını, mücevherat mahfazalarını açar. Elmasları ortaya döker, bunlardan kimseye bir şey vermez. Hepsini benimser. Herif kullanmak için bir altın saat ister. Karı bu isteği kuşkulu bir cümleyle geçiştirir. Artık nöbet süslenmeye gelir. Eski moda divanhane çivisi pat iğneleri başına, gül yüzüğü parmağına, menekşe pırlanta küpeleri kulaklarına takar, kapları eski moda ağır kürklerin biçimini değiştirir, onları kendi giyer. kocasına bir iki hırka verir. Karı o kadar coşar, o kadar coşar ki yakasından bir takan o mundar entaresi içinde kırıtarak, "Kocacığım, o kürkler, o elmaslar içinde beni bir kere gözünün önüne getir. Nasıl olurum?" diye kocasına sorar. Herif o beygir suratlı çil yüzlü karının birkaç divanhane çivisiyle güzellik yapısının pek değişmeyeceğini pekala bilir. Ama Hülya'ya çeşni vermek için "Afet olursun afet, şekerleşirsin" cevabıyla karıyı alkışlar. İkisinin de ağzının balları akmaktayken sözün böyle en kızışan zamanlarında çocuklar bu dalgadan yararlanarak tepsiden baklava aşırırlar. Herif elini uzatıp tabakta bir şey bulamayınca meze işinde Hülya'nın tatlılığını pek yeter bulmayarak guguları tokatlamak ister. Karı, "Dövme kocacığım, dövme. Onlar sevinçten ne yaptıklarını bilmiyorlar" karşılığıyla işin önünü almaya uğraşır. Ağır ağır söz mutfak işlerine, yemeklere geçer. Bir erkek aşçısı tutarlar. Aşçıya karı sabah akşam tatlılı yahni pişirteceğini söyler. Tatlı ile arası hoş olmayan herif yüzünü ekşiterek karısının midesizliğini yüzüne vurur. Kebap külbastı daha uygun olacağını ileri sürer. Bu noktada aralarında düşünce ayrılığı başlar. Karı tatlılı yahni diye direnir, herif öfkelenir. O aralık gugulardan biri zerde ister, öteki de yoğurtlu tartar böreği diye bağırır. "Büyüklerin sözlerine küçükler karışmaz" diye parlayarak guguları susturmaya uğraşırlar. Fakat baba ve analarının deminden beri kurdukları yaldızlı hülyalara ilgisiz kalan çocuklar yemek konusundan fena halde huylanarak biri zerdeyi öbürü tatar böreğini tutturur. Yusuf Ağa, "Susun yumurcaklar, biz ne pişirtirsek siz de onu yiyeceksiniz. Hiç kibar çocukları zerde tatar böreği diye ağlar mı yahu?" Gugular birbirinin yüzüne gururla bakışarak bu kibar çocukları sözünü birer acayip davranışla anlamaya uğraşırlar. O sevinçle büyük gugu babasının yüzüne elini uzatıp "Dur baba" der. Kulağına girecek sözüyle bütün bu hülyaların üzerinde gezinen bitlerden bir tane yakalar. Lambaya atar. İğrenç böcek lambanın içinde pıt diye patlar. Hep birden gülüşürler. Küçük gugu tatar böreği davasını unutarak en büyük kahkahayı o salıverir. Her dakika vücutlarını dağlayan bu böcekleri ara sıra yakaladıkça böyle hiç acımadan yok etmek bu aile için pek sevinçli bir oyundur. Sonunda aile arasında Hülya ile karın doymaz gerçeği kendini gösterir. Hepsi pek çok acıktıklarını anlar. Herif karısına "Kalk yemek ısıt" emrini verir. İşte burada bütün hülyalar aldatıcı rengini kaybeder. Karı biraz aklını başına toplamaya çalışarak "Ben sana kaç gündür evde kömür kalmadı demiyor muyum? Bugünkü pırasayı çalı çırpıyla pişirdim. Artık şimdi neyle ısıtılacağını sen düşün." Yusuf Ağa, "Ay sonu olduğunu bilmiyor musun? Para olmayınca neyle alayım?" karşılığıyla öfke içinde ayağa kalkar. Hülya'nın vücuduna verdiği gevşeklikle kuşağını, düğmelerini çözmüş bulunduğundan rakı parası yapmak için karı görmesin diye uçkurluğuna saklamış olduğu Mecidiye'yi kazayla tıngır mıngır yere düşürür. Karı Mecidiye'nin yuvarlandığını görünce başına, kulağına, parmağına taktığı o hayalden elmasların aldatıcı parlaklığından bir baş silkintisiyle kurtularak, "Utanmaz herif, insan karısından, çocuklarından parasını saklar mı? 3 gündür üstünü başını tekmil ceplerini elek elek aradım, 10 para bulamadım. Söyle bakayım bu Mecidiye'yi nerene sokmuştun? Senden bize ne hayır geliyor ki bunak teyzenden gelsin? Öyle kaltağın evine de, eşyasına da, parasına da lanet olsun. Verse de istemem, kabul eden namert olsun. Hem bizi merdiveninden çıkarmayan cibiliyetsiz sana bana ev bark mı bağışlar? Soy sop birbirinize çekmişsiniz, alçaklar!" Bu dil kavgası bu saldırma rakıyı herifin başına sıçratıncaya kadar sürer. Çok defa iş dövüşe biner. Fakat vuruşmada en çok dayak yiyenin kim olduğu belli olmaz. Bu tatlı hülyalardan uyanıklığın ertesi gününde bir sabah gırgırı Latife Hanım'ın evinden bekçinin kardeşi Mustafa gelir, guguların kapısını çalar. Mustafa'yı görünce Afife Hanım ihtiyar teyzelerine karşı akşamki sövüp saymanın kin ve garazını hep unutur. Büyüğü küçüğü kapı önüne koşarlar. Sorarlar ki, "Ne o Mustafa, teyzemiz hastalandı da bizi mi çağırıyor?" "Size mal verecek, çağırıyor." "Hepsini mi?" "Hepsini veriyor. Mala pula baktığı yok. Hepsini verecek, kendisi Hicaz'a gidecek. Artık orada kalacak. Bir daha İstanbul'a gelmeyecek." Afife Hanım şaşkınlıkla karışık bir sevinçle merdivenin son basamağına yığılır kalır. Bir eliyle çarpıntısını tutmaya çalışarak, "Gugular, bir maşrapa su yetiştirin, bayılıyorum." Yardım çığlığıyla evi çınlatır. Yusuf Ağa neye uğradığını bilmeyerek sevinçli bir şaşkınlıkla Mustafa'nın iki elini şapır şapır öperek içtenliğini göstermeye başlayıp bir türlü hızını alamayarak göğsünden gerdanından bir öpücük yağmuruyla yanaklarına doğru yükselir. Yüzü salya, vücudu iki kolun meydana getirdiği sıkı bir çember içinde bunalan Mustafa, Yusuf Ağa'nın sevinç dolu kucağından kurtulmak için "Ne oldu Allah'ı seversen?" diye şaşkınlık narasıyla silkinip kapıdan dışarıya kendini zor atar. Guguların curcunası da evi sarsar. Beri yanda Mustafa'yı kollarının arasından kaçıran Yusuf Ağa bol bol öpmek için gugulardan birini yakalar. "Bu nedir? Aklımı alacaksınız?" diye Afife şaşkınlıkla öteki guguyu dövmeye başlar. Bir bağırış çağırış ki tarife sığmaz. Biraz sonra bu gürültü azıcık yatışır. Hep birlikte gitmeye karar verirler. Afife o hayallerin gerçekleştiğini gösterir nazlı bir davranışla dizlerinde derman bulunmadığından söz ederek kocasına bir araba getirmesi gerektiğini anlatır. Araba gelir, içine binerler. Bunlar öpüşe dövüşe ağlaşa gülüşe yolda giderlerken Afife teyze hanımın iyiliğe düşkünlüğünden, Müslümanlığından, melek huyluluğundan, günün birinde bütün mallarını kendilerine bağışlayacağının zaten öteden beri besbelli bir gerçek olduğundan falandan söz açar. Araba gırgırı Latife Hanım'ın evinin önünde durur. Kapıyı açık bulurlar. Bunlar hurra ilkin içeriye, sonra merdivenlerden yukarıya saldırırlar. Fakat evin içi birçok sarıklı efendilerle dolu bulunması, bütün eşyanın mezardan çıkarılmış gibi ortada dökülü olması bunları alıklaştırır. Efendinin biri Yusuf Ağa'ya, "Yukarı çıkmayınız, siz kimsiniz? Önce onu haber veriniz." demesi işin rengini büsbütün değiştirir. Yusuf Ağa şaşkın şaşkın, "Ben Latife Hanım'ın yeğeni Yusuf Ağa'yım. Yanımdakiler de karımla çocuklarım." O efendi haykırarak, "İmam muhtar efendiler, Latife Hanım'ın yeğeni bu adam mıdır?" İmam ve muhtarlar, "Evet evet, Yusuf Ağa işte budur. Sonra defterde kabzı bit temhir tasdik edeceksiniz ha." "Ederiz ederiz." Yusuf Ağa'ya doğru, "Teyzeniz Salihat-ı Nisvan'dan Latife Hanım bu sene Şevval-i Mükerrem'in 8. pazartesi günü niyeti mücaveretle Canibi Hicazi Marifet Nişanı azime oldu. Envali menkulesinin bir kısmını sattı. Bir kısmının da komşu ve akrabasından bulunan muhtaçlara dağıtılmasını münasip gördü. Biz elimizdeki tasdikli defterde yazılı olduğu gibi yazılı olarak kimlere verilmesini söylemişse emanetleri sahiplerinin eline verip teslim ediyoruz. Sizin de hissiniz elinize verilecektir." Hemen hemen hiçbir şey anlayamadıkları şu kısa söyleve karşı karı koca ve iki gugunun da ağızları açık kaldı. Yine o efendi bağırarak, "Hacı efendi, Mukarre-i Merkume'nin yeğeni Yusuf Ağa ve Ağa'nın ailesi üzerine bil kitabe ikrar eylediği nükut ve eşyayı kıraat ediniz." Öteden yüksek sesle, "Mukarre-i Mezbure'nin yeğeni Yusuf Ağa üzerine olan bil kitabe ikrarı. Evvela aileye hamam parası olmak üzere 2 adet sim mecidiye nakit. Bedehu ipek işlemeli 1 adet arakiye, seccade ma akik tesbih. Musanna kafes derununda Asfarüllevn erkek ve tepeli 1 adet kanarya." Eşyayı ayıran zat, "Hacı efendi kafeste beraber mi verilecek?" diye bağırdı. Ona "Evet evet" cevabı verildi. Defteri okuyan yine okumaya devam ederek, "Yusuf Ağa'nın Emin ve Kerim veyahut Gugular isimlerindeki 2 sagir evladı üzerine olan ikrar, derunlarında basma hatla birer ilmihal risalesi bulunan kılaptan işlemeli 2 adet cüz kesesi. Yusuf Ağa'nın zevcesi Afife Hanım üzerine olan ikrar, siyah çuha kabaralı 1 adet faraş ma süpürge." Bütün hülya gecelerinin doğura doğura en son eline verdiği bu faraşla süpürgeyi yanına alarak Afife'nin oradan çıkıp gittiğini görmek hiçbir sahne komedilerinde seyir olunabilir hallerden değildir. O 2 mecidiyeyle acaba hamama mı gittiler yoksa tatlılı yahni mi yediler? İşte ben bunu merak ediyorum.